Σας καλωσορίσω στο πρώτο αυτόνομο της νέας σεζόν του Γαϊμακιού. Είμαι η Μαρία από τη Συσπήρωση Ατάκτων, για όσους με ξέρετε. Το αυτόνομο σχολείο είναι ένας κάπως θεσμός που ξεκίνησε η Συσπήρωση Ατάκτων. Προσπαθούμε να κάνουμε συζητήσεις μια φορά το μήνα, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με θέματα που στην επικαιρότητα προσπαθούμε να τα συζητήσουμε μια νοθική και ακτιβιστική, αλλά και ακαδημαϊκή μερικές φορές, συνήθως. Σήμερα να συζητήσουμε το θέμα των εκποιήσεων, ένα θέμα που δεν το εκτρέξαμε, θεωρούμε αρκετά ως και ως ομάδα, δεν το μελετήσαμε όσο να θέλαμε, νομίζω. Και σήμερα μια ευκαιρία να μάθουμε που δύο άτομα έχουμε, την Μάια, την Αθανάτου, και η οποία έκαμε το master research της στο θέμα των εκποιήσεων και πιο συγκεκριμένα στο νομοθετικό πλαίσιο, στο νομικό πλαίσιο των νέων νόμων που πέρασε στην Κύπρο, και το Δημητρίο, ο οποίος στο κινήμα ενάντια σε εκποίηση. Να ξεκινήσουμε με τη Μάγια πρώτα, και στην συνέχεια ο Δημήτρης, και μετά να έχουμε μια συζήτηση ερωταπαντήσεων. Όπως είπε η Μαρία, έκανα το μάστερ, με τέλειωσα πρόσφατα, παρέδωσα τον Απρίλη. Ήταν ένα thesis, ουσιαστικά, το μάστερ μου, είχα μαθήματα, ήταν research. Και αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα των εκποιήσεων, το καινούργιο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας στην Κύπρο, όσα προκύψαν ουσιαστικά νομικά, μετά το μνημόνιο, μετά το Eurogroup, σε σχέση με τα θέματα. Να σας πω απλά έτσι λίγο πληροφοριακά ότι εγώ έγραφα από το 2015, άρα έγραφα λίγους μήνες μετά που πέρασε το νομοσχέδιο. Ακόμα δεν ήξεραν αρκετά πράγματα, βέβαια ακόμα υπάρχουν πολλά gaps, πολλά κενά. Αλλά έγραφα μέσα στην περίοδο που το θέμα ήταν σε έξαρση στα media, σε έξαρση στο ίντερνετ. Ουσιαστικά ήταν πολύ εισήχηση. Είχε να κάνει πολλά, ήταν πολλά έντονο ο προβληματισμός για τις μαζικές εκποιήσεις. Τέλος πάντων, υπήρχε μια ξεκάθαρη σύγχυση ως προς το τι εντούτο το νομοθέτημα το καινούριο, τι προνοεί ο νόμος. Το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας ήταν πολλά μεγάλο, ακόμα είναι. Και γενικά υπήρχαν κάποια κολλήματα ουσιαστικά που αντιμετώπιζα και καθώς έγραφα μέσα σε τον 1,5 χρόνο. Τώρα ο νόμος ουσιαστικά, και νομίζω συμφωνούμε και με τον κύριο Δημήτρη στον τρόμα, ότι ακόμα υστερεί της προστασίας της πρώτης κατοικίας, και εγώ προσωπικά έτσι το βλέπω, έτσι το αντιμετώπισα στο θήσις μου, ότι κάποιες πρόνοιες που μπορεί ουσιαστικά να ονομάζονται προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ακριβώς τούτο. Ο τρόπος πεπέρασε ο νόμος, αλλά και οι πρόνοιες του στο λεχτικό των πρόνοιων του είναι αρκετά υπέρ έναν εργαλείο για τις τράπεζες. Δηλαδή η τράπεζα τώρα έχει πάρα πολλά μεγάλο πλεονέκτημα ουσιαστικά σε τούτο το θέμα. Για να σας βάλω έτσι λίγο στο νομικό το πλαίσιο, δεν θέλω να μπω πάρα πολλά σε λεπτομέρειες που είναι κουραστικές. Επέρασε μια έντονη τροποποίηση στον περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως νόμων. Δηλαδή, η τροποποίηση ήταν κυρίως για το πώς να απολούνται πλέον τούτα τα ενυπόθηκα τα δάνεια ουσιαστικά. Και η μεγαλύτερη τροποποίηση ήταν ότι η εκποίηση που παλιά μπορεί να έπαιρνε 10-15 χρόνια, αν ήταν για πρώτη κατοικία, μπορεί να έπαιρνε και για πάντα, ουσιαστικά να μην έγινε τον ποτέ. Τώρα καθορίζεται σε έναν πολλά πιο μικρό, πολλά πιο στενό χρονικό περιθώριο, με πολλά πιο έντονους κινδύνους, πολλά πιο structured. Έχει αρκετές επιστολές που ουσιαστικά δομούν πλέον τον νόμο και τον χρόνο που κινείται μια διαδικασία εκποίησης. Μια έτσι πολλά έντονη αλλαγή, για να το πούμε απλά, ήταν ότι έφερε τον κόσμο που ουσιαστικά βρίσκεται τώρα σε ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο σε απευθείας confrontation, και συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά είναι η πρώτη φορά που μιλώ για το θέμα στα ελληνικά, τόσο αντιπαράθεση, συγγνώμη, με τους δανειστές του, με τους πιστωτές. Δηλαδή πλέον εναπόκειται πάρα πολλά στο ίδιο το άτομο να καταφέρει να κινηθεί μέσα σε τον νομικό πλαίσιο που επεράστηκε, μέσα σε έναν πολλά περίπλοκο πλέγμα νομικών προνοιών, και να καταφέρει να βγει που πάνω, με απλά λόγια. Φαντάζομαι αρκετοί που σας ακούσατε, για, ειδικά στα νέα των τελευταίων καιρό, για κάτι επιστολές τύπου θήτα, τύπου γιώτα. Αν όχι, απλά να σας ενημερώσω ότι τούτες εμπρόνοιες μέσα στο, στην τροποποίηση για τον περιμεταβιβάσεως, και ουσιαστικά είναι επιστολές που αποστέλλονται από τους δανειστές, κατά κύριο λόγο τράπεζες δηλαδή, στην Κύπρο, στους οφειλέτες, μόλις τεθεί η λεγόμενη περιμερία, δηλαδή μόλις σταματάς να αποπληρώνεις το δάνειο σου, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα λαμβάνεις μια προειδοποιητική συσταγωγικά επιστολή τύπου θήτα, η οποία εκκινεί μια περίοδο 120 ημερών. Στο τέλος των 120 ημερών βρίσκεται το ενδεχόμενο της εκποίησης του μέσων πληστηριασμού, πληστηριασμού δηλαδή μια αίθουσα έτσι όπως τούτη, καθορισμένες 5 νομίζω είναι οι αίθουσες στην Κύπρο, που έχεις έναν δημοπράτη που βάζει το ακίνητο, την ακίνητη περιουσία σε πώληση. Στο 80% της αγοράς αξίας του ακίνητου, αν πετύχει ο πληστηριασμός τότε τελειώνει για με το θέμα, δεν πετύχει, τότε μπορεί να ξαναμπεί ουσιαστικά σε πληστηριασμό ή σε αναγκαστική πώληση. Άρα ουσιαστικά μιλούμε για μια επιστολή που ενεργοποιεί μια περίοδο η οποία είναι λίγο δύσκολο να σταματήσεις. Και πώς τη σταματάς, πρέπει μέσα σε 30 μέρες ουσιαστικά που λαμβάνεις τις επιστολές που σου λαλούν ότι είσαι σε τούτον τον κίνδυνο, να φέρεις μια ένσταση, μια έφεση, είτε στο δικαστήριο, είτε ουσιαστικά που εντζάμε που έρχεται το πιο μεγάλο, η πιο μεγάλη σύγχυση, να πάεις ουσιαστικά στην τράπεζα ή στο δανειστή σου και να προσπαθήσεις να έρθεις σε μια συμφωνία, είτε για αναδιάρθρωση, είτε να μπεις σε ένα από τα τις πρόνοιες, σε ένα από τα σχέδια που προνοεί το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, που είναι ένα άλλο νομοσχέδιο, που είναι να σας πω σε λίγο ουσιαστικά. Τώρα το φέρνει πολλούς κινδύνους, γιατί οι περιόδοι που χαρακτηρίζουν το διάστημα μεταξύ των επιστολών είναι αρκετά ρητές. Συνήθως είναι 30 μέρες, σε κάποιες περιπτώσεις άλλες είναι 10 μέρες, εξαρτάται. Αλλά γενικά είναι πολλά μικρό το χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε οφειλέτης έρθει αντιμέτωπος με ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο αυτή τη στιγμή, πρέπει να είναι απόλυτα σε εγρήγορση, να πάει όσο πιο γλυκά γίνεται να διευθετήσει το θέμα. Και τούτον ακούεται απλό, και ακούεται σε κάποιους ουσιαστικά λίγο δεδομένων, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι. Μιλούμε για ανθρώπους που μπορεί να βρεθούν έναντι ενός πάρα πολλά περίπλοκου νομοσχεδίου και με τις καταστάσεις τις προσωπικές και τα λοιπά που δεν ξεκινήσαν τώρα, ξεκινήσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ειδικά με την κρίση έχουν οξυνθεί. Να πρέπει ουσιαστικά να μπει σε μια διαδικασία που είναι αβέβαιη, σε μια διαδικασία που είναι ξεκάθαρο ποιος θα σε βοηθήσει, είναι ξεκάθαρο πώς θα κινηθείς και τι στρατηγική πρέπει να ακολουθήσεις για να καταφέρεις να γλιτώσεις ουσιαστικά την περίπτωση της εκποίησης. Τώρα το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, τι είναι, είναι 5 νομοθετικά σχέδια, 5 νόμοι ουσιαστικά, που προνοούν για την αφαιρεγγιότητα. Αφαιρεγγιότητα είναι όταν σταματάς να μπορείς, δεν έχεις πλέον την ικανότητα να αποπληρώνεις το δάνειο σου. Είτε είσαι νομικό πρόσωπο, είτε είσαι φυσικό πρόσωπο. Εγώ επικεντρώθηκα κυρίως στα φυσικά πρόσωπα, που είναι για μένα που έρχονται ουσιαστικά τα άτομα, όχι με τις εταιρείες. Επίσης, το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας προνοεί κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και κάποιους νόμους για τους συμβούλους αφαιρεγγιότητας, που είναι άτομα τα οποία πάνε, κάθονται κάποιες εξετάσεις, κάνουν qualify, διακρίνονται τέλος πάντων σαν συμβούλοι αφαιρεγγιότητας, και είναι τα άτομα που μπορούν να σε βοηθήσουν να κινηθείς μέσα στο πλαίσιο και στις παροχές του. Τώρα, η αφαιρεγγιότητα φυσικών προσώπων προνοεί 2 διαφορετικούς μηχανισμούς κυρίως για τους δανειολήπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έχουν και μπορεί πιθανότατα να έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία τους. Το πρώτο είναι τα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής, που ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός για αναδιάρθρωση του χρέους. Αναδιάρθρωση, και τούτο είναι ένας όρος που είναι έτσι αρκετά συγχυστικός, γιατί θυμούμε και πάρα πολλά έντονα στις αρχές, δηλαδή πίσω στο 15, στις αρχές που πέρασε το σχέδιο, που άκουε ο κόσμος πολλά τη λέξη αναδιάρθρωση σε τούτα τα πλαίσια. Και πολύ έτσι λίγο παραπλανητικά μπορείς να το παρουσιάζαν σαν η αναδιάρθρωση ενώ πάει στο δανειστή σου και ουσιαστικά λέει ότι δεν μπορώ να αποπληρώνω με τούτους τους όρους, άρα μικραίνει η δόση, μεγαλώνει η περίοδος, είναι ακριβώς τούτο. Η αναδιάρθρωση είναι ένα καινούριο συμβόλαιο. Το δάνειο είναι ένα συμβόλαιο με την τράπεζα, έχει όρους και συνήθως είναι εναντίον σου σαν δανειολήπτης. Το ίδιο παραμένει και με την αναδιάρθρωση πολλές φορές. Δηλαδή, και οι αναδιαρθρώσεις επίσης είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και για το κράτος και ουσιαστικά για να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια καλή μέτρηση για την ανάπτυξη ουσιαστικά. Γιατί θεωρούμε ότι αφού υπάρχει κάποια σημαντική αύξηση στις αναδιαρθρώσεις, πάμε τα καλά, καταφέρνουμε τα. Να σας πω ότι, και τούτο δεν νομίζω να είναι απλά η άποψή μου, ότι πάρα πολλές αναδιαρθρώσεις γίναν και συνεχίζουν να γίνονται. Και ξέρουν που την αρχή οι δανειστές ότι είναι αποτύχει. Δηλαδή φτάνει ο δανειολήπτης ξανά στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν, σε ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Και οι προσωρινές αλλαγές ουσιαστικά χαρακτηρίζουν όχι μόνο τις αναδιαρθρώσεις, αλλά γενικά τις προστασίες που περάσα. Και μέσα στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας και μέσα στο στους νόμους που τροποποιούν τον περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως. Γενικά, οι προστασίες, οι λεγόμενες, είναι όλα προσωρινά, είναι προσωρινές. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, σαν στα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής, που πάνε για κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπαίνεις εσύ, αν πληρείς τα κριτήρια, τα οποία και εκείνα είναι προβληματικά, αν τα δούμε σε λεπτομέρεια, και εκείνα έχουν τρύπες και δυσκολίες. Αν καταφέρει κάποιος που πολλοί άνθρωποι πήγαν να λάβουν μέρος σε τα σχέδια αποπληρωμής, σε κάποια χρόνια δεν εγγυείται κάποιος ότι εσύ να συνεχίσεις σε ένα πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήσουν στην αρχή. Δηλαδή μπορεί να τελειώσεις το σχέδιο, επιτυχές, να καταφέρεις να μείνεις κάποια χρόνια στο σχέδιο και μετά να φτάσεις πίσω στο ίδιο σημείο που ήσουν. Δηλαδή πάλι να μπορεί τούτος ο νόμος να έρθει να σου απειλήσει την πρώτη κατοικία σου. Το ίδιο και με τον άλλο τον μηχανισμό μέσα στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας που είναι τα διατάγματα απαλλαγής οφειλών. Τούτα πάλι με πολλά σκληρά κριτήρια, δηλαδή πρέπει κάποιος να έχει εισόδημα κάτω από 200 ευρώ τον μήνα, μια περιουσία κάτω των 1.000 ευρώ, εξαιρουμένου της πρώτης κατοικίας του και ένα μικρό χώρο εργασίας, αν είναι πολύ μικρός χώρος εργασίας, και μπορεί να σε απαλλάξει μέχρι και χρέη 25.000 ευρώ. Τώρα τούτο, ουσιαστικά, και να μπορέσεις να το επιδιώξεις, να το καταφέρεις, μπορεί να σου δώσει κάποιο είδους ανάσα, αλλά πάλι σημαίνει ότι αφαιρεί 100% την απειλή της ελπίδας. Και γιατί βλέπουμε, πιστεύω εγώ, τόσο έντονα τούτο το συνεχές κίνδυνο, δηλαδή να καταφέρουμε να πιάσουμε μια βοήθεια που τούτο το καινούργιο το πλαίσιο, γιατί μπορεί στο μέλλον πάλι να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Γιατί οι τροποποιήσεις που περάσαν ουσιαστικά βασίζονται σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πάνω σε μια υπόθεση και μια προϋπόθεση ότι ουσιαστικά είναι να φτιάξει οικονομία. Ο κόσμος είναι να έχει δουλειές, είναι να υπάρξει ευημερία και το πρόβλημα είναι να λυθεί λίγο και πάλι, όπως πάντα, που μόνο του. Άρα σε 3-4-5 χρόνια θα χρειαζόμαστε να έχουμε τόσο έντονη προστασία, γιατί θα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τόσες πολλές προβληματικές υποθέσεις, γιατί να σάσουν τα πράγματα. Και τούτο το σκεπτικό είναι μόνο μέσα στο λεκτικό της νομοθεσίας. Είναι ένα σκεπτικό το οποίο ορίζει πολλά και τον τρόπο που κινείται ο κόσμος προς την νομοθεσία. Δηλαδή, και ένα πράγμα που αντιμετωπίσα πολλά και στο θήσεις μου και έγραψα και για αυτό το θέμα είναι πώς ο κόσμος ουσιαστικά ενεργοποιείται με βάση και το δικό του narrative που θέλει ουσιαστικά να αγκαλιάσει και να ακολουθήσει. Αν κάποιος δηλαδή ακολουθήσει έναν ακραίο σκεπτικό, πέντο σκεπτικό του ότι οι τράπεζες καταδιώκουν, οι τράπεζες είναι πάρα πολλά επικίνδυνες, υπάρχει συνέχεια ο κίνδυνος για μαζικές εκποιήσεις και πρέπει απλά να δεχτούμε ακόμα μια καταστροφή, ο κόσμος μπορεί να μείνει αδρανής, αγνοεί τις επιστολές και πάει αυτόματα σε μια διαδικασία που είναι πάρα πολλά δυσάρεστη και φέρνει το αποτέλεσμα της εκποίησης. Τώρα, αν ο κόσμος μπορεί να ακολουθήσει το άλλο το σκεπτικό, που είναι το σκεπτικό και της κυβέρνησης ουσιαστικά, που τέθηκε πάρα πολλά έντονα τον τελευταίο 1,5 χρόνο και διαψεύστηκε και πρόσφατα με την πρώτη εκποίηση πρώτης κατοικίας, ήταν ότι είναι προτεραιότητα οι πρώτες κατοικίες, ουσιαστικά. Επέρασε ο νόμος, έπρεπε να περάσει ο νόμος, και είναι ένα θέμα που να δείξω σε λίγο. Υπάρχει προστασία και έτσι και αλλιώς η πρώτη και κύρια προστασία είναι το γεγονός ότι δεν θα επιδιώξουμε εκποίησεις πρώτης κατοικίας, γιατί πολλά απλά έχει πιο μεγάλους οφειλέτες που θέλουμε να κυνηγήσουμε, μπορεί να αποφέρουν παραπάνω επιστροφή ουσιαστικά στην οικονομία, εκείνους που πρέπει να κυνηγήσουμε και θα ασχοληθούμε με τον κάθε μικρό οφειλέτη. Το οποίο επιχείρημα μπορεί να έχει και κάποια θετικά βεβαίως και σημαίνει ότι θα γίνει καμιά εκποίηση σε κανέναν επίπεδο. Απλά τούτοι όντως σκεπτικών δεν δικαιολογεί καθόλου την απώλεια της προστασίας ουσιαστικά και ούτε εξηγεί, ούτε μπορεί να δράσει σαν έναν απόλυτα εμπιστευτικό δείχτη προστασίας. Απλά και μόνο μια πρόταση ή μια υπόσχεση ότι οι τράπεζες και οι δανειολήπτες έναν πολλά προσεκτικοί με τούτου του είδους δάνεια. Είδαμε και πρόσφατα κάποιες κινήσεις όπως που είχαμε και μια συζήτηση Μαρία μαζί σου για την Αλτανίρα που με ρωτήσεις. Δηλαδή μιλούμε για εν πολλά μεγάλο το φάσμα ουσιαστικά για να μπορέσεις απλά να κάνεις τον κόσμο να επισυχάσει τούτες τις φοβίες που μπορεί να έχει. Οι φοβίες είναι δικαιολογημένες. Τώρα, να σας πω λίγο για τα επιχειρήματα που προσπάθησα να θίξω στο δικό μου το θήσεις, στη δική μου την έρευνα. Αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, έγραφα και σε πανεπιστήμιο, δεν είμαι επαγγελματίας δικηγόρος ακόμα, τώρα ξεκίνησα. Άρα και εγώ έπρεπε να τα διαβάσω, έπρεπε να ακούσω, να μιλήσω και έπρεπε να παράγω και μια έρευνα η οποία ήταν και πιο ακαδημαϊκή. Αλλά ένα πράγμα που ήταν πολλά έντονο μέσα στη σκέψη μου ήταν το θέμα του χρόνου. Μιλούμε για ένα θέμα το οποίο πολλές φορές έρχονται ερωτήσεις για το τι ρόλο παίζει ο χρόνος μέσα σε αυτό το νομοθετικό, τις νομοθετικές αλλαγές. Ακούμε κάτι όρους του στυλ νόμοι εξπρές ή ουσιαστικά ότι επεράσαν πάρα πολλά γλύωρα κάποιες αλλαγές ή ότι υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στο να περάσουν οι προστασίες. Έτσι. Δηλαδή ο χρόνος και ο συγχρονισμός ήταν μεγάλο θέμα κατά τη διάρκεια που επέρναν και έπαιρνε μορφή τούτος ο νόμος ουσιαστικά. Και εγώ έγραψα τρία κυρίως κεφάλαια ουσιαστικά στο θήσεις μου. Το πρώτο κεφάλαιο είχε να κάνει με την έννοια του χαμένου χρόνου. Δηλαδή, επέρασε τούτο το νομοσχέδιο, ήρθε η απειλή για μια εκποίηση, για την εκποίηση πρώτης κατοικίας. Τούτο σημαίνει ότι ο κόσμος αφαιρέθηκε μάλλον του κόσμου οποιαδήποτε δυνατότητα να αντιδράσει, αφαιρέθηκε από τον κόσμο οποιαδήποτε δυνατότητα να αποτρέψει τούτον το τραγικό συμβάν. Ένας κλειστός χρόνος σε εισαγωγικά, που είναι κάτι που αντιμετωπίστηκε στην Ακαδημία αρκετά μέσα από το θέμα των προσφύγων και της απώλειας της πρώτης κατοικίας σε θέματα προσφυγιάς. Τώρα, δυστυχώς, επειδή στην Κύπρο έχουμε τούτον το παράδειγμα, στο πρώτο μου κεφάλαιο ασχολήθηκα με τον όρο κλεισμένο μέλλον σε σχέση με τους πρόσφυγες. Και το κύριο επιχείρημα ήταν ότι στην αρχή, όταν έγιναν τα γεγονότα το 1974, υπήρχε ο αναγκαστικός εκτοπισμός κάποιων ανθρώπων. Τούτη η ταπέλα εκτοπισμένος ουσιαστικά ήταν πιο προσωρινή, ήταν ένα πιο αβέβαιο πράγμα, το οποίο δεν ήξερε ο κόσμος ακριβώς πώς θα αλλάξει. Μετά ήρθαν η ταπέλα πρόσφυγας και κάπως κρυσταλλοποίησε το τι ρόλο παίζει το μέλλον στην απώλεια του σπιτιού, στο θέμα της απώλειας του σπιτιού. Ήρθε δηλαδή με κάποιον τρόπο να κλείσει την προοπτική, με τον τρόπο το ότι περιμένει ένας πρόσφυγας μια πιο ριζική και ρητή αλλαγή, μια επιστροφή. Και η επιστροφή εν τούτη η κίνηση που είναι προς τα πίσω ουσιαστικά, η επιστροφή σε μια κατάσταση η οποία προϋπήρχε τούτης της ταβέλας πρόσφυγας. Τώρα, εντάξει, είναι πολλά πιο περίπλοκο το θέμα, απλά να θίξω τούτο το συγκεκριμένο το γεγονός τούτο το κεκλεισμένου μέλλοντος ουσιαστικά, και θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι το ίδιο σε τούτο των καινούριων κίνδυνων που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, ο φιλέτης, είναι το ίδιο ουσιαστικά, γιατί υπάρχει, και μπορούμε να το εντοπίσουμε μέσα από το πού βρίσκεται η ιδέα της απώλειας της πρώτης κατοικίας χρονικά. Τώρα, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ένα κόκκινο δάνειο που δεν μπορεί να αποπληρώσει, η ιδέα της απώλειας της κατοικίας βρίσκεται πιο μπροστά, στο μέλλον. Τώρα, εννοείται ότι είναι ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά είναι κάτι που έγινε ακόμα. Το συμβάν είναι κάπου και αμέσως περιμένει, και είσαι εσύ λίγο πίσω από το συμβάν και προσπαθείς να ενεργοποιηθείς, να κινητοποιηθείς και να δεις πώς θα κινηθείς, πώς θα αποτρέψεις κοινόν το συμβάν. Τούτο δεν σημαίνει ότι η ιδέα όμως τούτης της απώλειας, τούτου του συμβάντος που μπορεί να στο μέλλον μπορεί να σε αποτρέψει που το να κινηθείς. Και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έβρισκα των καιρών που έγραφα ουσιαστικά, ότι ο κόσμος δεν επίαινε να κοιτάξει το θέμα, δεν επίαινε να ψάξει το νομοσχέδιο, δικαιολογημένα ήταν πολύ συγχύση και ήταν πολύ και η επιρροή από τα media, όπως είπαμε πριν, και από την πολιτική. Τώρα, στο δεύτερο κεφάλαιο, με τούτη την πρόταση ότι ο χρόνος είναι και κλεισμένος, είναι κενός, αλλά ο χρόνος είναι πιο έντονος, για να σας είμαι ειλικρινής, σε έναν άνθρωπο που έρχεται αντιμέτωπος με τούτο το νομοσχέδιο και τούτη την προοπτική της απώλειας της πρώτης του κατοικίας. Ουσιαστικά έβλεπα πώς δομεί ο χρόνος, η ιδέα του χρόνου, τον άνθρωπο και τις κινήσεις του μέσα στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας. Μέσα στα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής, που σας είπα πριν, μέσα από τα διατάγματα απαλλαγής οφειλών, μέσα από την μικρή πρόνοια ως προς την προσφυγή στο δικαστήριο, εάν δεν μπορείς ουσιαστικά να λάβεις μέρος σε ένα από τους δύο μηχανισμούς. Καθώς και μέσα από το σχέδιο προστασίας πρώτης κατοικίας, το οποίο χειρίζεται ο ΚΟΑΠ, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, εν η μόνη προστασία ή το μόνο σχέδιο που αφορά καθαρά τους μη βιώσιμους δανειολήπτες. Άρα, αν είσαι μη βιώσιμος, δεν θα περάσεις τόσα πολλά στάδια στην αλήθεια, θα περάσεις τόσο πολλά μέσα από το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας και τα σχέδια του, ήταν να περάσεις κάπως απευθείας στον ΚΟΑ, γιατί οι άλλες επιλογές είναι ανοίχτες. Τα κριτήρια τους είναι τα πληρεί κάποιος που είναι μη βιώσιμος δανειολήπτης. Και εννοείται ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται παραπάνω για τα επιχειρήματα, δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι πολλή βιβλιογραφία, είναι πολλή ακαδημαϊκή δουλειά που έχει να κάνει με την σχέση του χρόνου και του νόμου, με τη σχέση του χρέους και του χρόνου κυρίως, που είναι κάτι που είδα αρκετά στενά. Γι' αυτό να θέλει οπωσδήποτε να συζητήσουμε παραπάνω για το θέμα, εννοείται ότι είναι να χαρώ πολλά. Κύριε Δημήτρη, θέλεις να πω κάτι άλλο πρώτα για τον νόμο ή θέλεις να σου πω... Νομίζω ότι όπως τα είπες ήταν υπέροχα. Δεν έχω καμία διαφωνία ή να συμπληρώσω κάτι. Το μόνο πράγμα που θα ήθελα να συμπληρώσω πριν να ξεκινήσω την δική μου εισαγωγή είναι ότι είχαμε σαν κίνημα μια εκδήλωση με τον Παναγιώτη τον Σταυρίδη, τον ψυχολόγο, ο οποίος σκιαγράφησε τα τρία στάδια του δανειολήπτη, του ανθρώπου ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπιτικό του. Το πρώτο στάδιο είναι ότι δεν το δέχομαι το πράγμα, να έρθουν, να πιάνω στους σκεπέτρους, να σκοτώσω ούλους, να βάλω πόμπα στις τράπεζες, είναι αδύνατο να σκεφτεί ότι είναι να χάσει το σπίτι του. Ενεργητική αντίσταση. Στο δεύτερο στάδιο ήταν και η αφιβολία με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κυβέρνησης φυσικά, ήταν η αφιβολία, αν πάτε φταίω, αν πάτε εγώ είμαι ο λούτζερ, μήπως κάνω κάτι στη ζωή μου που πραγματικά εντύπωση που οθεί τις τράπεζες να πιάνουν το σπίτι μου. Εγώ φταίω. Στο τρίτο στάδιο περιμένει ο καημένος με το κλειδί στο χέρι τις τράπεζες να πιάνουν το σπίτι. Το θέμα είναι το πώς παρεμβαίνει η κινηματική δράση, το κίνημα, για να δούμε σε ποιο στάδιο μπορούμε να παρέμβουμε για να εμποδίσουμε την κατάληξη να περιμένει κάποιο με το κλειδί στο χέρι να του πιάει το τράπεζα το σπίτι του. Αυτό ήθελα να πω σαν συμπλήρωμα για τον χρόνο των δύο νήπων και πολλά καλά τον είπε το χρόνο. Τώρα να προχωρήσω. Εντάξει, να προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Το κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις είναι απότοκο της οικονομικής κρίσης. Φυσικό. Εφάνηκε καθαρά και ιδιαίτερα μετά την οικονομική κατάρρευση των τραπεζών ότι η αυξημένη ανεργία, το βουτσούρεμα των μισών, το βουτσούρεμα του κοινωνικού κράτους, του κράτους της προνοίας, αναπόφευκτα θα έφερνε πάρα πολλούς εργαζόμενους, χιλιάδες εργαζόμενους σε δύσκολη θέση. Σε τέτοια θέση που πιθανότατα να αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους που είχαν κάνει με τις τράπεζες, ιδιαίτερα για στεγαστικά δάνεια. Μπροστά στο δίλημα μεταξύ της προστασίας της πρώτης κατοικίας ή της προστασίας του δικαιώματος της στέγης και της προστασίας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, σίγουρα οι κυβερνώντες θα επιλέγαν να προστατεύσουν το δεύτερο. Δηλαδή να προστατεύσουν το δανειακό κεφάλαιο, το δανειακό πορτοφόλιο των τραπεζών. Και τούτο αποδεικνύεται και με τις νομοθεσίες που ακολούθησαν, αλλά αποδεικνύεται και με την εμπειρία την οποία είχαμε στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπου ακολουθεί το ίδια νεοφιλελεύθερη συνταγή, η ίδια φιλοσοφία. Άρα θα έπρεπε να ενεργοποιηθούμε ως ένα βαθμό σαν κίνημα. Ζούμε σε μια περίοδο όπου, τώρα μιλούμε για μια περίοδο μεταξύ του 2011 και του 2014-2015, όπου, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαμε δικαστικές κατοχωρήσεις που αφορούσαν εξώσεις και εκποιήσεις της τάξης των 350.000 το μήνα. Ένας αριθμός ο οποίος σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στην περιέργεια των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι τεράστιο. 350.000 νομικές δικαστικές καταχωρήσεις για εξώσεις το μήνα στην Αμερική. Στην Αμερική, πάλι, είχαμε 3,5 εκατομμύρια άστεγους, ενώ την ίδια στιγμή είχαμε κενά σπίτια της τάξης των 18 εκατομμυρίων. Δηλαδή, οι αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος ήταν τόσο έντονες. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ως το 2015, εν κάρτη ανεγράψε το καθαρά, είχαμε 4,1 εκατομμύρια άστεγους με 11 και εκατομμύρια σπίτια όφκερα. Πάλι οι αντιφάσεις της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος. Ζούσαμε σε μια περίοδο όπου στην Ισπανία είχαμε 420.000 εκποιήσεις, 240.000 εξώσεις. Στην Ισπανία, μια χώρα που μοιάζει απόλυτα με την ιδιοσυγκρασία των μεσογειακών ταπεραμέντων ή τη μεσογειακή κουλτούρα με την Κύπρο. Μέσα σε αυτή την περίοδο που το κίνημα μας έπρεπε να ενεργοποιηθεί, ενιώσαμε την ανάγκη κάποιοι ακτιβιστές να ενεργοποιήσουμε το κίνημα. Ποιος είναι ο στόχος του κινήματος μας? Ο βασικός στόχος του κινήματος μας είναι να παρεμποδίσει τις διαδικασίες των εκποιήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρώτη κατοικία και την μικρή επαγγελματική στέγη. Είναι μια προσπάθεια να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη στέγη σαν ένα αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κανένας νόμος και κανένας θεσμός δεν θα πρέπει να αναιρέσει, να καταργήσει. Τα κυπριακά δεδομένα, πριν να μπω στις δραστηριότητες του κινήματος. Είναι πολλά τα κυπριακά δεδομένα. Ξέρετε τα που ανακοινούν οι τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα. Το 2014 είχαμε 27 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ένα μεγάλο ποσοστό αφορούσε και δάνεια που αφορούσαν τη στέγαση. Εμείς υπολογίσαμε τα γίνει την εποχή γύρω στα 4 δισεκατομμύρια, διότι οι ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας ήταν τόσο πολύ ασυχίστηκες και διφορούμενες, που άφηνε να νοηθεί ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι δανειολήπτες που είχαν στεγαστικά δάνεια. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν μόνο ένα 12% των ολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν δάνεια που αφορούσαν την ιδιοκατοίκηση. Ποιο ήταν το πρόβλημα στην Κύπρο? Στην Κύπρο, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είχαμε περίπου 311.000 νοικοκυριά. Από τα 311.000 νοικοκυριά, έναν 78,8% ζει σε ιδιοκατοίκηση, σε ιδιαίτερη κατοικία. Από το 78,8%, έναν 36% έκαμε δάνειο, στεγαστικό δάνειο, με υποθήκη την πρώτη του κατοικία. Και από το 36%, μετά το 2013, είχαμε ένα 44%, το οποίο αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τα χρέη. Αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τα χρέη του, ένεκα της οικονομικής κρίσης. Άμα μπερδέψεις τους αριθμούς, τα νούμερα, έφτιανε ένα συμπέρασμα ότι πάνω από 36.000 νοικοκυριά αντιμετωπίζαν άμεσα τον κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους. Και τούτο μόνο για δάνεια που αφορούσαν υποθήκες που αφορούσαν ιδιοκατοίκηση. Αν έμπαινε η υποθήκη για δάνεια που αφορούσε τη μικρή επαγγελματική στέγη, ίσως πάνω από 36.000, μπορεί να ήταν και 56.000 τα νοικοκυριά, θα αντιμετώπιζαν αυτόν τον κίνδυνο. Γιατί μιλούμε τώρα για έναν πληθυσμό της τάξης των 100.000 στην Κύπρο. Του τα ούλα τα νοικοκυριά, μιλούμε για έναν πληθυσμό της τάξης των 100.000. Έτσι το βάρος της δημιουργίας του κινήματος ήταν μπροστά μας. Η προοπτική υπήρχε για να κάνουμε ένα δυναμικό αγώνα και υπήρχε το βάρος να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τον αγώνα μας. Τρεις ήταν οι κύριες συνιστώσεις του αγώνα μας. Το πρώτο σκέλος, η πρώτη κατηγορία το δράσεων μας ήταν το νομοθετικό σκέλος. Όπως πολλά σωστά το είπες. Τρία ήταν τα βήματα που κάναμε όσον αφορά το νομοθετικό σκέλος. Το πρώτο ήταν άμεσα η δωρεάν παροχή πρώτης νομικής βοήθειας στους δανειολήπτες που είχαν άμεση ανάγκη. Ήταν όλοι στην εποχή, ήταν όλοι χασκιασμένοι. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Έτσι, εκεί που είχαμε δραστηριοποιηθεί, δηλαδή στη Λευκοσία, στη Λεμεσόν, στη Λάρνακα, είχαμε εθελοντές δικηγόρους, οι οποίοι επαρήχαν δωρεάν τις πρώτες νομικές συμβουλές σε όσους έρχονταν σε επαφή μαζί μας για να ζητήσουν βοήθεια. Χωρίς υπερβολή, μπορώ να πω ότι χιλιάδες ήταν οι δανειολήπτες, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή και ζητήσαν τη βοήθειά μας. Προβλήματα, όλα. Πρώτα απ' όλα, ένας πολύ μικρός αριθμός των δικηγόρων ασχολείται με τα θέματα εθελοντικά. Υπήρχε η κούραση, υπήρχαν οι καθυστερήσεις, υπήρχαν οι μεψημυρίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κίνημα μας εμπήγε μπροστά να βοηθήσει στο βαθμό του δυνατού τους δανειολήπτες που θέλασαν την πρώτη νομική βοήθεια. Το δεύτερο σκέλος ήταν η ενημέρωση των δανειολήπτων. Συνέχεια ενώ μηνέει. Κανένας δεν ήξερε που του γίνεται. Δεκάδες συγκεντρώσεις μας για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ακριβώς τι ήταν ο νόμος για τις εκποιήσεις, τι ήταν ο νόμος για την αφαιρεγκαιότητα. Έκαναμε και κάποιες μπροσούρες για αυτό το θέμα. Με τα όποια λίγα δικαιώματα τα οποία είχαν οι δανειολήπτες μέσα στους νέους νόμους, να τους εξηγούμε και τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα με τις επαφές τους με τις τράπεζες. Η πρώτη μας βασική συμβουλή, η οποία επιμένουμε και τώρα, είναι μην πιένετε μόνοι σας με τις τράπεζες. Πάντοτε με τον νομικό σας σύμβουλο, πάντοτε με το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Μόνοι σας σημαίνει είσαι αρνή προσφαγή. Τούτον είναι δεδομένο. Άρα είναι βασικό κλειδί το οποίο πάντοτε τονίζουμε. Είτε στις συγκεντρώσεις μας, είτε στα μπροσούρες που έχουμε κάνει. Το δεύτερο σκέλος, το τρίτο σκέλος των νομικών, είναι οι νομοθετικές αλλαγές. Όπως είπε και η αγαπητή Μάγια, ουσιαστικά ο νόμος για τις εκποιήσεις και ο νόμος για την αφαιρεγκαιότητα ουσιαστικά προστατεύει τις τράπεζες, δεν σε προστατεύει τις δανειολήπτες. Άρα εμείς πρέπει να κινηθούμε να βάλουμε τέτοιες νομοθετικές αλλαγές, ώστε τουλάχιστον να φέρουμε μπροστά μας έναν ελάχιστο δίκτυο ασφάλειας, τουλάχιστον για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. τουλάχιστον για την πρώτη κατοικία μέχρι κάποιου ύψους. Άρα η πρώτη μας έννοια ήταν να δούμε αν μπορούσαμε να εξαιρέσουμε από τον νόμο κατοικίας μέχρι 350.000 ευρώ. Τούτον επιμένουμε ακόμα να το θέλουμε, δεν υπάρχει αφιβολία. Φυσικά, μέρα με την ημέρα αναδυνατίζει τούτη η θέληση μας να αγωνιστούμε για αυτό το θέμα, διότι είχαμε και μια πρόταση που το ΑΚΕΛ, παράλληλη, η ίδια, νομοθετική, που ήθελε να προστατεύσει την κατοικία μέχρι 350.000 ευρώ αξία υποθήκης. Τούτη η πρόταση νόμου ανέπεψε την ο πρόεδρος στο Ανώτατο Δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος, διότι αξιολόγησε το Ανώτατο μας Δικαστήριο ότι προέχει ο σεβασμός σε το δικαίωμα της ελευθερίας του συμβάλλεσθε, παρά ο σεβασμός στην απόκτηση στο δικαίωμα της στέγης. Δηλαδή, πρώτα είναι το συμβόλαιο με την τράπεζα, ιεραρχείται πιο πάνω, και μετά είναι ο σεβασμός του δικαίωμα της στέγης. Το οποίο χαιρετίστηκε πουλήν την κυβέρνηση του για αποφασή. Μάλιστα, ο Γενικός Εισαγγελέας τότε είπε: ευτυχώς που το Ανώτατο Δικαστήριο ψήφισε τον νόμο, άρα να μπορέσουμε να πιάμε λεφτά από το Τρόικα. Άρα, εμείς επιμένουμε, αλλά πιο αδυνάτησε η θέση μας, ένεκα και της απόφασης του δικαστηρίου. Το δεύτερο σκέλος το οποίο συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε έχει να κάνει με τον παλιό νόμο. Ο παλιό νόμο, σύμφωνα με τον παλιό νόμο του 1965, μόνο το χτιματολόγιο δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πληστηριασμό. Και το χτιματολόγιο δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πληστηριασμό του εκπληστηριάσματος. Δεν υπήρχε πρώτα απόφαση από το δικαστήριο ότι ο δανειολήπτης είχε επιβεβαιωμένα ικανοποιητική στέγη για να μπορεί να στεγάσει τον εαυτό του και την οικογένεια του. Άρα δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε περιουσία, αλλά δεν υπήρχε απόδειξη ότι ο δανειολήπτης είχε εναλλακτική στέγη. Να ζήσει κάπου. Τούτο ήταν σύμφωνα και με τις διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες υπέγραψε και η Κυπριακή Δημοκρατία. Τη συνθήκη για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τούτος ο νόμος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον νέο νόμο περί εκκλησίας. Όλος παραδόξος, με ένα μεγάλο ερωτηματικό, αφαιρέθηκε. Δηλαδή αφαιρέθηκε το δικαίωμα του άλλου να έχει αξιοπρεπή στέγη. Εμείς, σαν κίνημα, επιμένουμε ότι να πρέπει να συμπεριληφθούμε στον νέο νόμο. Το δικαίωμα για αξιοπρεπή στέγη έστωσε μετά τον πληστηριασμό. Δηλαδή, δεν θα προχωρήσει ο πληστηριασμό, αν δεν διαπίστωνε το δικαστήριο ότι ο άνθρωπο που έφτιανε έξω από το σπίτι του θα είχε ικανοποιητική στέγη. Για τον. Ένα άλλο τομέα με τον οποίο ασχοληθήκαμε σαν κίνημα ήταν το θέμα του φορέα. Του φορέα ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι μια μελέτη που έγινε το 2014 από τον υποφαινόμενο. Υιοθετήθηκε το 2015 που το κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις και το οποίο πολλά χοντρικά για να μην σας κουράσω έλεγε το εξής. Υπάρχει ένας φορέας κρατικός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος αναλαμβάνει κάτω από ορισμένους όρους και προϋποθέσεις να αγοράζει δάνεια που του δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων του από τις τράπεζες με έκπτωση. Η λέξη κλειδί είναι έκπτωση. Θα πρέπει να αγοράζει τα δάνεια, η εισήγηση γη μας με έκπτωση, η οποία δεν πρέπει να είναι λιγότερη του 50%, και στη συνέχεια να χορηγεί νέες δανειοδοτήσεις με νέους όρους στους δανειολήπτες, με όρους ώστε οι δανειολήπτες τούτοι να ξεκινούσαν με έναν υπόλοιπο, κουρεμένο υπόλοιπο των δανείων τους, πολύ πιο χαμηλό από εκείνο που είχαν όταν ήταν στην τράπεζα. Τούτον ήταν το σχέδιο μας, το οποίο γραφτήκαν πάρα πολλά πράγματα, βγήκαμε στον αέρα πολλές φορές για να το εξηγήσουμε, ενήκαν πολλές συγκεντρώσεις για αυτό το θέμα. Οι αντιδράσεις των κομμάτων ήταν άριστες. Που την ίδια πλευρά έχουμε τον Δημοκρατικό Συνεδρισμό, ο οποίος ήταν σφόδρα εναντίον. Μετά έχουμε το κίνημα των οικολόγων και το δίκο, το οποίο έλεγαν όχι, είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Να μην είναι οργανισμός που να αναλαμβάνει τα δάνεια και να είναι μη κερδοσκοπικός. Που σημαίνει ότι θέλει να βάλει και ιδιώτες επενδυτές μέσα, που σημαίνει ότι εμείς είμαστε σφόδρα εναντίον του της ιδέας, για οφθαλμοφανείς λόγους. διότι ένα άλλο οργανισμό με κερδοσκοπικό χαρακτήρα σίγουρα θα ήθελε να φάει μούχτη τα σπίτια του κόλλου. Και είχαν σε ένα αντιφορούμενο ΑΚΕΛ στην αρχή τέλεια, όταν ήταν ο Ευαγόρου στο γραφείο με οικονομικών μελετών, ήβλεπεντο με ένα σκεπτικισμό, διότι ίσως πιθανόν να έβλαφτεν το εθνικό συμφέρον, όπως το είπεν. Ευτυχώς μετά έφυγε στην τράπεζα ο Ευαγόρου και τώρα βλέπετε με πιο πολλά πιο θετικό φάκο το ΑΚΕΛ, το θέμα μας. Φυσικά αυτό είναι ψυχικά υπέρ μας. Δεν ξέρω μετά αν μετατραπεί τούτος η ψυχική η αλληλεγγύη σε μια πιο ουσιαστική και πρακτική. Πιθανόν να συμβιζετούν. Και τέλος θέλω να μπω στο θέμα της κινηματικής δράσης. Το κίνημα μας για να έχει κάποια αναπήχηση στην κοινωνία, για να είναι ορατόν στην κοινωνία, να πρέπει να είναι μαζικό, πρέπει να μαζικοποιηθεί. Πρέπει να οργανωθεί και να μαζικοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει να βάλω μια υποσημείωση ότι το κίνημα μας δεν είναι υποχείριο κανένας κόμματος. Δεν υπακούμε, δεν προσκυλούμε σε κανένα κόμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα τα οποία έχουν δώσει έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς εμάς. Υπάρχουν κόμματα και οργανώσεις οι οποίες πράγματι έχουν εντύχει μεγάλης βοήθειας. Και συνεργαζόμαστε στενά. Αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι είμαστε υποχείριον οποιοδήποτε κόμματος, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι είμαστε και πολιτικοί. Ούτε αχρωμοί είμαστε, ούτε αόσμοι είμαστε. Είμαστε πολιτικοποιημένοι. Πώς είμαστε πολιτικοποιημένοι? Σε καμία συγκέντρωση μας, τουλάχιστον στη Λευκοσία, την οποία είμαι και εγώ, δεν λέμε ότι η κρίση εκατέβηκε που το πουθενά ή εν καμιά αστοχία κάποιων τραπεζίτων. Είναι σύμφυτο της καπιταλιστικής κρίσης η κρίση που έχουμε αυτή. Είναι ένας κύκλος το οποίο περνά και ξαναπερνά και ξαναπερνά μέσα στους αιώνες, μέσα στις δεκαετίες, ο ίδιος ο καπιταλισμός. Άρα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εν το σύστημα που παράγει τούν την αδυναμία μας να αποπληρώσουμε τα χρέη μας της τράπεζας, εν τούν το σύστημα που παράγει τούν την αδυναμία μας να υπερασπιστούμε το σπιτικό μας. Αγωνιζόμενοι για το δικαίωμα στη στέγη, ουσιαστικά συνταστόμαστε με όλες τις τρεις οργανώσεις και τα κινήματα, τα οποία αγωνίζονται για έναν καλύτερο μεροκάματο, για έναν καλύτερο μισό, για μεγαλύτερες, πιο πλατικές κοινωνικές κατακτήσεις. Καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίβαψη, καλύτερο, πιο μεγάλο, πιο πλατή κράτος προνοίας. Γιατί? Διότι το ένα βασίζεται βάσει το άλλο. Υπάρχει μια αλληλοσύνδεση. Δεν μπορείς να διατηρήσεις το σπίτι σου αν δεν έχεις ένα ψηλό μεροκάματο. Άρα, εμείς σαν κίνημα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας πάντοτε σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων για τα δικαιώματα τους, για καλύτερους όρους συνθήκες εργασίας, για έναν καλύτερο μεροκάματο. Σε αυτά τα πλαίσια, είμαστε κομμάτι του Πανσυνδικαλιστικού Φόρου, το οποίο αποτελείται από πάνω από 20 οργανώσεις, αν δεν απατώμε. Και επίσης είμαστε κομμάτι μέλος του European Action Coalition for the Right of Housing and to the City. Είναι μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια όλων των κινημάτων που αγωνίζονται ακτιβιστές, που αγωνίζονται για την προστασία στο σπίτι και για μια ανθρώπινη πόλη. Δίδουμε και παίρνουμε αλληλεγγύη και ανταλλάσσουμε πολύτιμες εμπειρίες. Έχουμε πολλά στενές σχέσεις και με το Ισπανικό κίνημα και με το Ελληνικό κίνημα, το οποίο είναι πολλά πιο δραστήριο από εμάς και εμποδίζει διάφορες διαδικασίες επίσης. Και νομίζω ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, προχωρούμε, ναι με δυσκολίες, αλλά αρκετά ικανοποιητικά. Τέλος, θέλω να πω ότι έχουμε έρθει σε επαφή και συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε τούτο, με διάφορους δήμους και κοινότητες. Οι δήμοι και τα κοινωνικά συμβούλια είναι θεσμοί, οι οποίοι είναι πιο κοντά στον λαό. Έτσι, ούτως ώστε σε περίπτωση που είδαν οι ολίπτες έχουν προβλήματα να χάσουν το σπίτι τους, να τους προσφέρουμε έγκαιρη και άμεση βοήθεια. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πυρήνες κινητοποίησης σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά. Θέλουμε να χτίσουμε ένα τείχο προστασίας γύρω από τα σπίτια του οποιοδήποτε που κινδυνεύει να το χάσει το σπίτι του. Δεν μπορώ να πω, θέλω να δω μια ώρα την εικόνα ότι ούλα παντέλεια στο κίνημα μας, το κίνημα μας πραγματικά θέλει να μαζικοποιηθεί. Λίγοι ακτιβιστές που ασχολούνται, τούτο σημαίνει ότι υπάρχει η κόπωση. Καμιά φορά η κόπωση μπορεί να φέρει σε κάποιες περιόδους εσωστρεφίας. Υπάρχουν τα προβλήματα. Πέραν όμως τα προβλήματα, ίσως το κίνημα μας είναι ένα από τα λίγα τα οποία έχουν συνέχεια, συνεχή παρέμβαση στην κοινωνία παρά τα προβλήματα. Γιατί? Διότι υπάρχουν τα στελέχη, οι ακτιβιστές, οι οποίοι πιστεύουν στην κινηματική δράση. Πιστεύουν ότι τα κινήματα είναι στις μέρες μας, στις μέρες του ύστερου καπιταλισμού, όπως λένε διαφορετικά οικονομολόγοι. Τα κινήματα είναι μια δημοκρατική προωθητική δύναμη στις διαδικασίες εξέλιξης της κοινωνίας μας. Μια κοινωνία που το κοινό μας ευελπιστεί να το ανεβάσει σε πιο ψηλά επίπεδα, πιο ψηλά επίπεδα πολιτισμού. Νομίζω ότι να σταματήσουμε και μετά, αν θέλετε κάτι, να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Μπορούμε να ανοίξουμε για συζήτηση ή αν έχει κάποιος κάποια ερωτήση, καμία ερώτηση, τοποθέτηση. Θα σας αναφέρω για δύο παραδείγματα, αν έχουν γίνει πλέον παραδείγμα πίσω στην Κύπρο, υπάρχει μετώπιση. Προσπάθησε πίσω, πρέπει κάτι γίνει. Ενώ έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Θα σου απαντήσω. Να πιάμε αξία υποθήκης είναι εμείς. Έτσι θέλουμε εμείς, έτσι απαιτούμε εμείς σαν κίνημα. Αξία υποθήκης. Αλλά πολλές φορές τούτη αξία καθορίστηκε με έναν τρόπο αυθαίρετο βασικά από τις τράπεζες. Και άρα έχουμε να κάνουμε με σπίτια, ας πούμε, που αν το κίνημα, ας πούμε, πάει να εκτιμήσει και να τα ορίσει και να ορίσει αλλιώς, ας πούμε, την αξία. Υπερεκτιμούσε. Ναι. Και υποθηκεύτηκαν ένα σπίτι, το ίδιο το σπίτι, υποθηκεύτηκαν το σπίτι του ελληνική, το σπίτι του ξέρω εγώ, γιατί ας πούμε μπορεί ένα σπίτι που σίγουρα αξίζει Ενώ σίγουρα χρειάζεται ασπίχτη υποθήκη, ας πούμε, για να, για να σου δοθεί δάνειο. Οπότε έχουν τέτοιες περιπτώσεις τώρα. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο, μέσα από την νομοθεσία, στο τροποποιήσεις του νόμου που πλέον προνοεί ουσιαστικά την πώληση της διαδικασίας πώλησης, υποτίθεται ο φιλέτης έχει πρώτος το δικαίωμα να διορίσει εκτιμητή. Δηλαδή, αποστέλλεται ένα γράμμα και έχει νομίζω 10 μέρες, ένα πολύ μικρό διάστημα, 10 μέρες, ναι. Να διορίσει γνωστόν εκτιμητή, και αν δεν το διορίσει ο φιλέτης, διορίζεται από την τράπεζα. Υποτίθεται δύο ανεξάρτητοι εκτιμητές, και τούτο είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο η τρύπα. Και έχει και πολλά άλλα πράγματα μέσα στην νομοθεσία που υποτίθεται ελέγχουν τον τρόπο, τη διαδικασία που να κινηθεί η τράπεζα ή ο δανειστής, τα οποία δεν ξέρει κανένας πώς ελέγχονται. Είναι μόνο τέτοιο. Εντάξει, να πούμε ότι πάρα πολλές εκτιμήσεις τώρα. Δηλαδή, οι τράπεζες κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις που το 2013 και εδώ έκαναν 3-4. Ναι. Υπάρχει εκτίμηση του κτηματολόγου, η οποία είναι πιο ψηλή για λόγους φορολογήσεις. Ναι. Υπάρχουν και οι εκτιμήσεις των τραπεζών που είναι πολλά πιο χαμηλές, έτσι ώστε ευκολύνεται η αρπαγή της κατοικίας. Ένα σφαύλο κύκλο. Φυσικά με τον νέο νόμο. Υπάρχει, όπως είπε η Μάρια, μια νέα διαδικασία για να διαπιστωθεί η αγορέα αξία της περιουσίας. Όταν λέμε αγορέα αξία, εννοούμε η εκτιμημένη αξία που φτιάχνει από τους εκτιμητές. Ορίζει ο πιστωτής, η τράπεζα, ο ληστής δηλαδή, το δικό του εκτιμητή. Ορίζει και ο δανειολήπτης το δικό του εκτιμητή. Εάν οι δύο εκτιμήσεις, η πιο ψηλή, η χαμηλότερη, που 25% από την πιο χαμηλή, τότε και βρίσκεται ο μέσος όρος. Αν όμως είναι πιο ψηλή που την πιο χαμηλή κατά 25%, τότε μπαίνει σε τρίτο μέσα στη μέρα. Μπαίνει σε 12 που μπαίνει, ούτως ώστε να διακριβωθεί η αγορέα αξία. Αλλά δεν είναι τούτο ακριβώς το θέμα. Τούτο είναι το τεχνικό θέμα. Το θέμα είναι πράγματι, εσύ δίκιο. Καμιά φορά, όχι καμιά φορά, πολλές φορές, έτσι να σκέψει από το τέλος για να πιένω στις απαντήσεις. Πολλές φορές οι υποθήκες δεν την ανταλλακλούσαν την πραγματική αξία το σπίτι. Τούτο εμείς σαν κίνημα είδαμε το, αλλά εμείς προσπαθούμε, κάνουμε το παν, να καλύψουμε όσο και πιο πολλές υποθέσεις που αφορά εργαζόμενους. Και απαντώ και σε ένα άλλο ερώτημα. Όταν λέμε αξία υποθήκης 350.000 ευρώ, τα σπίτια τα οποία χτίζονταν το 2009, 10, 11, 12, οι 350.000 ευρώ. Ήταν εργατικές κατοικίες. Και ήταν κατοικίες, οκέλλες. Δεν ήταν κατοικίες των 700.000 του 1 εκατομμυρίου. Έναν κανονικό σπίτι που έπιανε στην την εποχή ήταν περίπου για μένα. Ήταν 300-350.000 ευρώ. Άρα νιού που θέλουν να καλύψουν. Το μέσο εργαζόμενο. Έχει δίκιο κάποιο που λέει ότι καλά η αντίδραση του κόσμου ήταν να κάτσω εγώ να προστατεύσω την κατοικία. Το κάθε επιτήριο που πήγαινε και χτίσε μισό εκατομμύριο σπίτι ή ένα εκατομμύριο, θα μέσα φορά πολύ το μαζί. Υπήρχαν μεγάλες συζητήσεις και μάλιστα έντονες μες στο κίνημα. Υπήρχε μια μερίδα μες στο κίνημα που έλεγε ότι είναι το δικαίωμα της κατοικίας ανεξαρτήτως ποσού και υπήρχε μια άλλη μερίδα, που ήμουν και εγώ μες στην άλλη μερίδα, που έλεγε ότι πρέπει να βάλουμε έναν ύψος. Έναν ύψος που να αντανακλά το μέσο όρο που χτίζει κάποιος μια εργατική κατοικία. Και είπαμε ότι γύρω στις 300-350.000 ευρώ είναι εκείνος ο μέσος όρος που τα τελευταία 5-7 χρόνια έχτιζε ο μέσος εργαζόμενος στο σπίτι. Διότι, αν είσαι ακτιβιστής, ας πούμε, μοιράζα φυλάδια τις προάλλες πόξο από το Αθηνίδη, το σούπερ μάρκετ, κάποιος είπε μου, καλά ρε, να κάτσω εγώ να βάλω ράσι μου από κάτω για κάποιον ο οποίος έχτισε 1 εκατομμύριο ευρώ σπίτι. Εδώ το είσαι δίκαιο. Δεν θα βάλω ράσι μου κάτω. Να βάλω ότι ράσι μου κάτω για ένα συνάδελφο ο οποίος έχτισε 250-300.000 ευρώ σπίτι. Γιατί, διότι γίνω σε άνεργος. Με τούτη λογική, ότι για να μπορείς να πείθεις πράσεις είσαι λογικός. Πρέπει να ξέρεις και αν τάξη θέλεις να προστατεύσεις. Διότι η κοινωνία μας είναι ένα ταξίκι. Άρα απαντώ στο ερώτημα ότι γιατί 300-350.000 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά παραδείγματα εκπίζει. Είναι λάθος που ισχυριστήκαμε σαν κίνημα ότι η πρώτη εκπίση της πρώτης κατοικίας έγινε στη Λευκοσία προχτές. Ο Παναγιώτης, δηλαδή ο Παναγιώτης, Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι και συντονιστής της Λευκοσίας για το κίνημα ενάντια στις εκκλησίες, ήταν παρόν πέρσι έτσι καιρό, Παναγιώτη, στην Πάφο, μπορεί να μας πεις έτσι σε δύο λεπτά την υπόθεση της Πάφου, νομίζω ότι ήταν η πρώτη υπόθεση για την εκκλησία. Πρέπει να σας ακελέντα για αυτές σήμερα. Πέμε στην υπόθεση. Εντάξει, η συγκεκριμένη περίπτωση απλά αφορά ένα σπίτι το οποίο εκχώρησε για τον Γιόν Δίες, ο οποίος τέλειωσε ο άνθρωπος τις σπουδές του και στην Κύπρο και θα χρησιμοποιούσε τον χώρο εκείνον και σαν επαγγελματική στέγη, αλλά και σαν σπίτι. Τέλειωσε καλές τεχνές το παιδί. Ναι. Και εντάξει, η τράπεζα χρησιμοποιούντας όλα τα μέσα εκείνα τα οποία της έχει προσφέρει η πολιτεία, απλά αποφάσισε να πιέσει το σπίτι της κοπέλας. Ήμασταν παρόν στον πληστηριασμό. Για εμάς που είμαστε από την πλευρά του κινήματος, είτε η αριθμή είτε ο τρόπος τέλος πάντων είναι αρκετά αστεία ή γελία. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όμως δεν πάει έναν τρόπο τον οποίο χρησιμοποιά το το κράτος και οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις που ονομάζονται τράπεζες, για να πιάσουν την περιουσία του κόσμου. Ήταν η πρώτη κατοικία. Ήταν η πρώτη κατοικία, σύνεπα και μαντήστε. Του παιδιού, όχι της κοπέλας. Το δάνειο ήταν στην κοπέλα. Το δάνειο ήταν πάνω στη μητέρα και στο γιο. Απλά ο γιος δεν είχε το στένος να έρθει για μένα. Και στην ημάνα. Δεν μπορούσε να έρθει το παιδί. Εντάξει, βρεθήκαμε στο συγκεκριμένο το χώρο, έγινε προσπάθεια, έκανε τη δουλειά ο άνθρωπος που έπρεπε να ρυθμίσει τον πληστηριασμό, ήταν για μια τράπεζα εντελώς φυσιολογικά και περιμένει να δει τι να γίνει, δεν έγινε τίποτε. Και πλέον, φεύγοντας που για μένα την ευκαιρία η κοπέλα να ξαναπάει στην τράπεζα και να ξαναδιαπραγματευτεί μαζί τους μέχρι να έρθει η επόμενη φορά που θα ήταν στην ίδια θέση για να περάσει την ίδια διαδικασία. Του ήταν η πρώτη εμπειρία που είχαμε σαν κίνημα, και σπίτι και πολλά γλυόρα. Παραλληλότητα, να προσθέσω κάτι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε και κάτι, ένα κάτι της μικρής κοινωνίας μας. Στην Πάφο τώρα, που ήταν σε ένα κορκονίδα. Κλώρακα. Η Κλώρακα που ήταν η διαδικασία εκπίσης, ο πληστηριασμός. Δεν τολμήσε κανένας κορκάνος να πάει για μένα, να πλειοδοτήσει. Γιατί αντρέπεται να πιέζει το σπίτι του γείτονα του, του χωρκάνου του. Τούτο είναι πολύ θετικό στοιχείο για τα κυπριακά δεδομένα. Εν τολμού. Και γι' αυτό που οι τράπεζες τώρα προσπαθούν να φέρουν ξένα επενδυτικά ταμεία, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι οι επενδυτές εδώ μαζί στην Κύπρο είναι λίγο δύσκολο να πείσει τον κόσμο να πιάσει το σπίτι του γείτονα του, του κομπάρου του, του φίλου του. Τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή αναφερθήκε προηγουμένως ο τρόπος με τον οποίο ναι, εντέχνει ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εντέχνει. Δηλαδή, η δεύτερη περίπτωση που είχαμε στείλει μεσό με μια κοπέλα από τη Ρουμανία μαζί με την κόρη της. Μονογονική. Μονογονική. Που σκόπιμα τα κανάλια που ξεκινήσαν τα πλάνα του την πισίνα έτυχε να έχει πισίνα. Είναι από να κάνουμε το πλάσμα. Το συγχρόνιμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω κοπέλα, αξία πραγματική του σπιτιού σήμερα, καμία σχέση με την πραγματικότητα, εκείνο το οποίο είναι προβάλλον. Και η μεγαλύτερη έννοια του κόσμου, εκείνο που ενόχλησε, αν έρθει να τον εκείνο το οποίο βρέθηκε να το βρίσκουν μπροστά μας, είναι τα έχει πισίνα. Καλά και επειδή έχει πισίνα τι στοιχείο ή εν κομμάτι πολυτέλειας η πισίνα που στην Κύπρο του 2017, εμπαιχνήθηκε βασικά παιδιά, τα οποία ξέρουν, έχουν τον τρόπο να τα χρησιμοποιούν και καλά κάνουν. Είναι η πρώτη σπουδή μέσα μαζικής ενημέρωσης, δική μου. Ξέρουν και χρησιμοποιούν τους τρόπους, ναι, ξεκάθαρα, για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τσίνους που τους χρηματοδοτούν. Τελεία. Δηλαδή τελειώνουν, και τελειώνουν δική μου, sorry, απλά να έρθουν τα κανάλια να πούν το θέμα που είχαμε τον πληστηριασμό, ξέρω εγώ, στην Λαγατάμια και να ακολουθήσουν διαφημίσεις, οι οποίες διαφημίσεις σαν Τράπεζα Κύπρου, συνεργατισμός και τι. Είμαστε με αυτό το παιχνίδι, και ένα παιχνίδι να εντυπώσει. Ήταν πολλά συγκριτικό πάντως υπότες της Λεμεσού, διότι δημιουργούσαμε πραγματικά αν και μικρό το κίνημα μας, δεν ξέρω, κάπου ακούστηκε, κάπου διαδόθηκε, ότι να έρθει ο δικαστικός κλητήρας για να επιδώσει την έξωση στην μονογονεϊκή οικογένεια. Και δημιουργήσαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το σπίτι. Εγώ είχαμε κλείσει κλειδί παραπάνω ώρα, διότι συγκινήθηκα από την ανταπόκριση του κόσμου. Δεν περίμενα να έρθει τόσο κόσμο. Και τελικά καταφέραμε τα, με τη δημοσιότητα δούλα, να δούμε στη μέση και οι δικηγόροι, οι νομικοί μα σύμβουλοι, ώστε να αποτραπεί η διαδικασία εκποίησης. Άρα αξίζει τον κόπο να αγωνιστείς πολλές φορές για αυτά τα πράγματα. Τώρα, τελειώνοντας, το θέμα που είπες για την υπόθεση της λακατάμιας, την τελευταία διαδικασία εκποίησης, ίσως να σου έχετε δίκιο. Θα με μιλούμε για έναν όμιλο επιχειρήσεων, ο οποίος βάπτισε μια ουσιαστικά, ο οποίος έβαλε υποθήν και τα σπίτια του για να αφορούσε την πρώτη κατοικία η εκποίηση. Αλλά προσωπικά, αν είχα τα δεδομένα ή αν είχαμε σαν κίνημα τα δεδομένα που την αρχή τέλεια έτσι μπροστά μας, έγκαιρα, πιθανόν και να μην αντιδρούσαμε. Επήγαμε για μένα όμως και αντιδράσαμε, μαθαίνοντας ότι η οικογένεια τούτη είναι ακριβώς η πρώτη κατοικία. Επήγαμε για μένα και δώκαμε το μήνυμα όμως ότι είμαστε για μένα διότι σαν θέμα αρχής να μας βρίσκεται μπροστά. Να μας βρίσκεται μπροστά σας. Κάθε φορά μπορεί να έχει εκπίσει και σαν θέμα να αρχίσει. Και εμείς αυτοί ήταν διαθετημένοι να προασπίσουμε το δικαίωμα της κοινή, πόσο μάλλον σε ανθρώπους που είναι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ευτυχώς που πήγαμε όμως. Δηλαδή στην αρχή το είπα ότι δεν έπρεπε να πάμε, αλλά ευτυχώς που πήγαμε. Γιατί ευτυχώς που πήγαμε, διότι είχαμε πιάσει εμπομπία και παρατάξει όλο το ΕΛΑΜ της περιοχής, με τις μαύρες τους φανέλες, με τις ξυρισμένες σκελές τους, με τα πράτησαν το κεδόλα για να δώσουν τη συμπαράστασή τους για τον αγώνα τους, να δώσουν τον αγώνα τους πώς θα προστατεύσουν την πρώτη κατοικία στην Κύπρο. Φανταστείτε, δεν είναι όσο αφήναμε μόνοι τους, τους ανθρώπους να το κάνουν το σοου τους. Ευτυχώς που πήγαμε. Ευτυχώς που πήγαμε και εμείς και το κάνουμε την παρουσία μας σαν κίνημα. Σε έναν κίνημα που φτιάχνει από τον grassroots, από την κοινωνία. Ευτυχώς που πήγαμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είχα λάθος. Έπρεπε να πάω. Και πήγαμε. Αυτά. Ερωτήσαμε κιόλας εάν οι τράπεζες, εάν είναι και πολιτική της τράπεζας, ενώ είναι τυχαία που είναι η πρώτη κατοικία που έφτιαξε ήταν μεγάλο ομίλου τέλος πάντων. Να σου πω εντάξει, τυράβε και βιαστικά οι τράπεζες. Αν δεν συμφωνήσεις στους νέους όρους δανειοδότησης, της αναδιάθρωσης που σου προτείνω, τότε να ξεκινήσω από την πρώτη σου κατοικία. Πού την πολιτική. Το να συγκεκριθώ ότι είχαμε ακόμα μια περίπτωση επίσης στη Λεμεσό Μεριά, μια μονογονική οικογένεια πάλι. Στα διαμερίσματα του οργανισμού χρηματοδοτούμενου ΣΤΕΙ, εγκλειδοποιήθηκαν οι σύγχρονοι στη Λεμεσό, το διπλανό σχολείο, μαθητές βγήκαν έξω, αποτράπηκε ουσιαστικά αυτή η ιστορία, αλλά μετά από δύο μήνες έκαμε τη πρόταση το Διοικητικό Σύμβουλο του Οργανισμού Χρηματοδότησης ΣΤΕΙΣ να παραδώσει το σπίτι για να ζητηθεί εντελώς το χρέος. Πράγμα φυσικά που δέχτηκε η κοπέλα, διότι έφυγε να βραχνάσει του πάνω. Τουλάχιστον με τέτοια εντολή. Ήταν τρεις-τέσσερις ιστορίες εντελώς διαφορετικές. Που έπρεπε να ζούμε κάτι διαφορετικό. Θα πω ότι συμφωνώ για το θέμα του Λαγκάνη με το Δημήτρη. Όταν πήγαμε για μένα, προσωπικά ήμουν πολύ κατεβασμένη, διότι δεν είμαι σίγουρος αν έπρεπε να πάμε τελικά καλό σε πηγαίνουμε. Υπό την έννοια που ανάπτυξε ο Δημήτρης. Ένα σημείο μόνο άλλο, ήδη στην Κύπρο ήρθαν διάφορες εταιρείες, οι οποίες συμβληθήκαν με τις τράπεζες και είναι έτοιμες να αρχίσουν τη διαδικασία φαγώματος. Ήδη στην Ελλάδα είναι μια εταιρεία μικρή, η οποία ανάλαβε δεν ξέρω ποια τράπεζα, δάνεια μέχρι 50-55.000. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι ο εξής. Πάει και βρίσκει το δανειολήπτη και λέει: Κοίταξε να δεις, αναφερέσουμε ένα κομμάτι από το δάνειο σου. Μπορείς να πληρώσεις το υπόλοιπο σε ένα 1,5 χρόνο. Εάν ο άνθρωπος μπορεί, τότε γίνεται η διαδικασία και κερδίζει και την προμήθεια του το τύπος που έχει την εταιρεία και η τράπεζα και υποθέτω ότι είναι και ο δανειολήπτης ευχαριστημένος διότι φεύγει το χρέος. Μην είσαι και αστεγός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι αστεγός, ναι, αλλά φεύγει το χρέος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε σαν κίνημα και θα δούμε το. Αλλά για να έχουμε μια έτσι πιο αποτελεσματική δράση μέσα στην κοινωνία, πρέπει να είμαστε μαζικό κίνημα. Και δεν είμαστε μαζικό κίνημα, και δεν είναι ο κούρσος μας. και προσδιοντας πολλά. Μάλιστα. Ναι, έχω δύο ερωτήσεις. Τη Μάγια τα μία. Ναι, μια από αυτήν είναι στη Μάγια παραπάνω. Ποιος τους δύο. Τα γεννήματα που δρούν στην Ευρώπη είναι, έχουν παραπάνω διαδρομή, να την πούμε έτσι, που το κίνημα της Κύπρου, λόγω του ότι έφτασε πιο γλυόρα σε γενιάς τις φορές. Έφτασε πιο γλυόρα επίσης. Να ήθελα να μπορείς να μας πεις με την επαφή που έχετε μαζί τους ποιες είναι οι κινήσεις που έκαναν και ποια πράγματα μπορούν να βγουν ότι εκεί είχαν. Και από την άλλη, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος νομικά στην Μάγια, αν μπορεί να μας πει, για να μπορεί να ας πούμε, να λύσει το πρόβλημα με την επίσης, δηλαδή να γλιτώσει το σπίτι. Πώς μπορεί να κινηθεί νομικά, υπάρχουν τρόποι, ας πούμε, μπορεί να... Τώρα, ως έχει. Ως έχει. Κοίτα, υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες που καταρχάς είναι το συνεχιζόμενο δικαίωμα που έχει κάποιος να πάει στο δικαστήριο. Τούτο δεν σημαίνει όμως ότι με τον τρόπο που πέρασε η νομοθεσία της πρόνοιας της, ότι μπορεί η τράπεζα να δράσει ακόμα πιο επιθετικά. Δηλαδή, παλιά που είναι κάτι που ανέφερε και ο κύριος Δημήτρης, αν είχε διαδικασία στο δικαστήριο, ήταν πολλά πιο δύσκολα να κυνηγήσει οποιοδήποτε δανειστής την πρώτη κατοικία. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Λόγω του ότι είναι τόσο δομημένα μέσα σε πολλά μικρά χρονικά διαστήματα, δηλαδή πρέπει σε 30 μέρες, εντός 30 ημερών να πάει στο δικαστήριο και μετά αν άρχισες λίγο να συνεχίσει η διαδικασία και φεύγει το παιχνίδι, φεύγει η μπάλα από τα χέρια σου πολλά σύντομα. Άρα ουσιαστικά ο πιο ασφαλές τρόπος που μπορείς να κινηθείς νομικά είναι να έχεις κάποιον νομικό σύμβουλο δίπλα σου. Μόνο σου νομικά να προστατευτείς πρέπει να είσαι τυχερός ή να ξέρεις πάρα πολλά καλά το θέμα. Προσωπικά εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή, αν έχεις κάποιον νομικό δίπλα σου, ο οποίος μπορεί να αφοσιωθεί στην υπόθεσή σου, να πάει μαζί σου στην τράπεζα, να φέρει τις κατάλληλες ενστάσεις στο δικαστήριο την ώρα που να σου επιδώσουν κάποια γράμματα, κάποιες επιστολές, τότε μπορείς να την αποτρέψεις σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια, τούτο πάλι εξαρτάται και λίγο από το δανειστή. Ποιος είναι ο δανειστής σου. Επίσης, ναι, κυρίως εν τούτο, είναι αρκετό πλέον να υπάρχει απλά μια δικαστική διαδικασία, να εκκρεμεί ένα πράγμα στο δικαστήριο. Πολλά θέματα εγρήγορσης. Εντελώς, 100%. Και εντζαμε ουσιαστικά που είναι το μόνο παράθυρο που βλέπω στο παρόν στάδιο, είναι ότι μπορούν να κουντήσουν τα κινήματα νομοθετικά. Νομικά. Που τζάμε και εκεί εναπόκειται λίγο στην ικανότητα των νομικών συμβούλων, στην καλή θέληση κάποιων δανειστών. Μπορείς να πιάσεις προσωρινά, μια προσωρινή ανακούφιση. Μπορείς να μπεις σε ένα σχέδιο για λίγο καιρό να προσπαθήσεις πολλά έντονα να φτιάξεις την οικονομική σου κατάσταση και να γλιτώσεις. Αλλά αν είναι αποφασισμένος ο δανειστής, μπορεί να το προκαλέσει. Έχει πάρα πολλούς τρόπους που μπορεί να κινηθεί μέσα στο. Ακόμα και σε λεπτομέρειες, ακόμα και πάνω στο μικρό το θέμα, το πιο μικρό θέμα που είναι η αξία της κατοικίας, ένας από τους τρόπους που προνοεί ο νόμος που μπορεί να σταματήσει μια διαδικασία πληστηριασμού, είναι αν ο δανειστής διαφωνεί με την αγοραία αξία που έθεσε, ας πούμε, ο εκτιμητής του οφειλέτη. Δηλαδή, ο νόμος προνοεί ακόμα και για τούτο, για τους δανειστές. Άρα, έχει πάρα πολλά νομοθετικά πλεονεκτήματα ο δανειστής. Είναι πολλά επικίνδυνο. Πρέπει να ξέρει πολλά καλά ο νόμος που σε συμβουλεύει και ο νόμος που παίρνει πλάσο. Ουσιαστικά. Το 50% που απαντήσε είναι η Μάγια. Έτσι πολλά περιπτικά ήταν πολλά μεγάλο το θέμα σου. Ναι. Να πω έτσι μια κουβέντα μόνο ότι η κυπριακή πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική από πολλές χώρες της Ευρώπης. Ακόμα και τη δίδια της Αμερικής που τους ενομίζαμε ήταν τέλεια παθητική, ενώ είναι. Η κυπριακή πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι φταίει ο κόσμος. Είναι όταν οι μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις και μεγάλες απεργίες έχει 30-35 χρόνια να επισυμφούν, τότε υπάρχει μια παθητικότητα. Γίνεται κουλτούρα. Μαθαίνεις ότι είναι ο ηγέτης σου μπορεί να σε κανονίσει, και όχι εσύ ο ίδιος. Άρα, να μην λέμε ότι πάντοτε φταίει ο Κυπρέος ή ο Μέσος Κύπριος, φταίει και η κουλτούρα μας, η οποία, η ιστορία μας, συγγνώμη, η οποία έδωσε τον τρόπο σκέψης. Και εδώ προσπαθούμε να αλλάξουμε σαν κινήματα. Ο καθένας να αναλάβει στα σέρκα του τη δική του τύχη. Τέλειωσε. Δηλαδή, ανοιχτά κινηματική δράση. Τώρα στην Ευρώπη, πρώτα πάω στην Αμερική, το Occupy είναι από τα πρώτα κινήματα τα οποία ασχοληθήκαν και με τα θέματα στέγασης. Είπαμε 350.000 καταχωρήσεις το μήνα για διαδικασίες εκποίησης. Είναι καταλαμβάνωση να κατοίγει τα σπίτια το Occupy πολλές φορές και βάλασαν συνήθως οικογένειες μονογονεγίες, δηλαδή οικογένειες μια μητέρα και μια κόρη ή ένα γιο και είχαν και ομάδες περιφρούρησης και προστατεύαν όταν τους έβαλαν μέσα σε τα σκότσινγκ, τα σπίτια, τα κατοικίδα. Ήταν τα πρώτα παραδείγματα του τι μπορείς να κάνεις άμα είσαι οργανωμένος. Το ίδιο και στην Ιταλία συμβαίνει το πράγμα. Στην Ιταλία συμβαίνει και κάτι παραπάνω. Έχουν και ομάδες περιφρούρησης, όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά αν πάνε να πιάσουν το σπίτι κάποιου συνταξιούχου, μαζεύονται κάμποσοι κινηματίες οι οποίοι διούν μάχη με την αστυνομία. Πέφτει ξύλο. Τούτον φτιάχνει προς τα έξω ότι υπάρχει αντίδραση στον κόσμο. Τρανά παραδείγματα στην Ισπανία. Στην Ισπανία περιγλώνουν ολόκληρες τράπεζες και λέω: εν τούτη τράπεζα που εκπεί τα σπίτια μας, δεν πιένετε να ανοίξετε λόγια. Το ίδιο και περιγλώνουν τα σπίτια του των πολιτικών που είναι υπεύθυνοι για τη θέσπιση των νομοθεσιών. Τούτο είναι ο πολιτικό. Περικλώνουν καμιά λυσία και ρόπο σπίτι, τόσο είναι ο πολιτικό που θέλει να σε βγάλει έξω από το σπίτι σου με τον ξαναψήφιση. Του τον επέτυχε σε πολλέ παραδείγματα. Στην Ισπανία, αυτή τη στιγμή, έχουμε την Άννα Άτα Κολάου του Ισπανιολά, η οποία είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι η γυναίκα, πολλά μεγάλη ακτιβίστρια και ασχολείται και πολλά με τι εκποίησει, η οποία αυτή τη στιγμή είναι δήμαρχο τη Βαρκελόνη. Σταμάτησε τη δράση τη Αρταμίδα. Έχουμε τη γιαγιά της Μαδρίτης, η οποία και εκείνη είναι ακτιβιστρία. Με λέω ρε, φέρνεις αποτελέσματα εάν είσαι ακτιβιστής. Ακόμα και στην Ιρλανδία που υποτίθεται ότι θεωρούμε τους βόρειους, σε καμία περίπτωση. Μου στιγμή κρεμούν νομίζω γύρω στις 10.000 άμεσα εκποίησεις στην Ιρλανδία και το κίνημα τζάμι είπε θα είμαστε παρόντες και στις 10.000. Και κάνουν και καταλήψεις. Θα είμαστε παρόντες και στις 10.000. Έρχεται χωρίζουν γίνει αν είναι 350.000 ή ένα. Γίνει έχουν σαν σταθερό ότι είναι δικαίωμα στη στέγαση. Το δικαίωμα στη στέγη να το υπερασπιστούμε με κάθε μέσο. Άρα υπάρχουν οι εμπειρίες. Και ευτυχώς που είμαστε μέλη του το Action Coalition, το οποίο ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας. Μια μικρή εντυκλίο παρέθεση όσον αφορά την Ελλάδα. Το Ρέθυμνο δεν είμαστε το παράδειγμα. Στο Ρέθυμνο δεν μόνο πάει ο κόσμος. Πάνε και οι δημοτικές αρχές. Έξω από το ή μέσα στις αίθουσες δημοπρασίας και εμποδίζουν τη δημοκρασία. Ο ίδιος ο Δήμαρχος, η Δημοτικά Συμβουλία. Και ευκανούν και ανακοινώσεις. Άρα υπάρχει ο τρόπος να κινηθείς κινηματικά για να εμποδίσεις τη διαδικασία ξεβουλήματος του σπιτιού σου. Αυτά. Έχω εγώ, νομίζω, τη μια τώρα μου ήρθε. Όχι πολλά δύσκολη, ναι. Όχι. Οι δύο είναι έτσι πιο... η μια διαδικαστική. Επειδή, ας πούμε, όσες φορές είδα εγώ ότι ήταν να γίνει μια εκποίηση, είχα το δει, ας πούμε, τη νύχτα πριν ή μια μέρα πριν και το άτομο του οποίου το σπίτι είναι να εκποιηθεί, πόσο χρόνο έχει. 30 μέρες. Απλά εμείς συνήθως... οι ειδοποιήσεις για τους πληστηριασμούς είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών για 30 μέρες. Είναι η επιστολή ΙΟΤΑΡΦΑ, η οποία αποστέλλεται στον δανειολήπτη και λέει του ότι είναι συμμορφώθηκε, είναι η επιστολή ΙΟΤΑΡΦΑ, όπως είπαμε, είναι τύπο ΙΟΤΑΡΦΑ, και λέει ότι σε 30 μέρες από την ημερομηνία της επιστολής το σπίτι σου θα βγει σε δημοπρασία στον τάδε τόπο την τάδε ώρα. Η Μαρία, νομίζω, ρωτάει όλα πώς μπορεί να μάθει κάποιος ουσιαστικά, ναι, πότε να γίνει πληστηριασμός. Οι τράπεζες δημοσιεύκου, οι τράπεζες δημοσιεύκου, υπάρχει και η λίστα η οποία πάει στη Βουλή. Αλλά, ας πούμε, υπάρχει μια ομάδα ατόμων η οποία επειδή σίγουρα να βοηθήσει αν φιλτράρουν τα ειδοποιήσεις. Ναι, και ο κόσμος μαθαίνει το τρεις μέρες πριν, ας πούμε. Είναι τα προβλήματα, πολλές φορές αφήνουμε τα να περάσουν με το κίνημα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αν είχαμε τότε δυνατότητα να μαζικοποιηθούμε παραπάνω, θα είχαμε ειδικά άτομα τα οποία να παρακολουθούν καθημερινά τα πράγματα. Θα είμαστε κάνει με το θέμα της εκπίσης στη Λακατάνια. Ενημερώθηκαμε τις τελευταίες ένα-δυο μέρες. Στέλνουμε μας μήνυμα ήδη στη σελίδα μας. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να το ξέραμε. Συμφωνώ μας. Είναι τα προβλήματα, όπως σας είπα προηγουμένως, της έλλειψης στελεχών που σας το δίνει. Οι πλήστες των περιπτώσεων που ήταν οι γνώσεις μας και κατ' επέκταση είναι παρεμπήκαμε. Λεμεσός, Πάφος, Λακατάμια. Η κάθε μια περίπτωση ήρθε κοντά μας μια-δυο μέρες πριν τη διαδικασία. Και εμείς έπρεπε με εκείνες μια-δυο μέρες που πολλές φορές με κουραγούν το Σαββατοκυριακό, έπρεπε να μάθουμε για την υπόθεση, έπρεπε να αξιολογήσουμε να παρέμβουμε ή όχι και με ποιους τρόπους και όμως είχαν τα αποτελέσματα που είχαν. Δηλαδή η περίπτωση η μόνη που θυμούμε που είχαμε περισσότερο χρόνο ήταν η μονογονική οικογένεια στη Λεμεσό. Που το μάθαμε Τετάρτη και θα γίνεται η διαδικασία επίδοσης την Τρίτη. Λοιπόν, οι άλλες περιπτώσεις που είχαμε, η Πάφος το μάθαμε Σάββατο και Δευτέρα θα γίνεται, η Λακατάμια προχτές ήταν την προηγούμενη ημέρα. Εν τες πίτους αντιδιαλή, εν εστίχτοδος πλέον, που έρχεται κοντά μας μια υπόθεση, δεν το κόσμο πώς να πιαστώ, ποιού να το πω, α, εν και τούτη. Και εν και αδικό τον κόσμο. Για όνομα. Όχι, ναι, μα μιλώ για τον κόσμο. Ναι, είναι ευθύνη δική μας. Εννοώ για την ευθύνη της κοινωνίας να το μαθαίνει. Ερευνούμε, ψάχνουμε. Την ίδια ώρα όμως που πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος να μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να είμαστε πιο σωστοί στις διαδικασίες που θέλουμε να δημιουργούμε. Αν όπως τα παραδείγματα που το κάνετε με το ρέθινο, ας πούμε, αν η μαζικοποίηση του κινήματος έγινε έτσι, όταν κάποιος που ήταν μέσα σε κάποιον ίδρυμα που έπιανε έναν νότσι, δεν ξέρω πώς στα ελληνικά, λίγο πιο γλύωρα, θα βοηθούσε εσάς να ήσασταν πιο εγχαριστούν μια εβδομάδα. Βέβαια, σίγουρα. Καλύτερο προγραμματισμό, διότι μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε και παραπάνω κόσμο, να ειδοποιήσουμε κάποια φιλικού δημοσιογράφου να τζαμε, ώστε να δοθεί δημοσιότητα. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε εμείς. Τι όμως προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να δώσουμε τέτοια δημοσιότητα, ώστε να γίνει τέτοια πίεση στι πολιτικέ ηγεσίε, ώστε να βάλουν νόμιμη στο ράφι. Του δώστε. Γι' αυτό είμαστε σαν κινήματα. Σαν κινήματα, γι' αυτό υπάρχουν. Προσπαθούμε να προωθήσουμε. Έχουμε προβλήματα τώρα. Λέω σας, το παραδέχομαι. Έχουμε προβλήματα μαζικοποίηση. Αν είμαστε τόσοι, δηλαδή, ιδιαίτερα εσείς που είστε και πιο νέοι, σίγουρα θα είχαμε πολλά λιγότερα. Λέω, τον οφθαλμό πανέα. Ότι η παρέμβαση μας στην κοινωνία ελλεί και μπορούσε να ήταν πολλά και μεγάλη, δηλαδή είμαστε πολύ. Όταν έγινε η δημοπρασία στη Λακατάμια, εάν εσείς μιλήσετε στα κανάλια που ήταν για μένα ως κίνημα. Ναι. Η αντιπρόσωπό μας, η οποία ήταν η ευγενία. Όχι, γιατί δεν το είχα δει και είδα, ας πούμε, τρεις αντιπροσώπους τριών διαφορετικών κομμάτων που έχουν τρεις πολιτικές κατευθύνσεις τελείως διαφορετικές και όλοι ευθύνουν τον Αναστασιάδη, δεν είχαν τίποτε άλλο. Όχι, ήταν για μένα η αντιπρόσωπο η ευγενία, η οποία... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εύκολο. Ναι. Βασικά, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μια λίγο αναφορία του το, ας πούμε σαν το ΕΛΑΜ βλέπουμε ότι όπως και η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να προωθήσει τον εαυτό του ως εθνικό σοσιαλιστή τέλος πάντων. Και απορώ, ας πούμε, σας σήμερα ψήφισε χωρίς ή δημοσίου αγαθού, τήρησε ένα αποχή, ας πούμε. Και είδαμε να το κάνει πολλές φορές. Υπήρχε το ΕΛΑΜ στη Βουλή κάποια φάση που ψηφίζεται κάποιον νόμιμο σχέδιο. ή κάποιο που τα νομικά πλαίσια έτσι πιο πρόσφατα, μετά που μπήκε στην Πουλάκη και ξέρουμε τι έψηφισε. Ήταν όλα παιδιά μετά. Εκεί που υπάρχει μια δεδομένη πλειοψηφία, πρέπει να το παίξουμε την αποχή για να δείξουν ότι διαφοροποιούνται. Προσπαθούν να κερδίσουν με διάφορους τρόπους. Όχι, αλλά τότε Μαρία πιάσω να πηγήσει σε αυτό το θέμα. Γιατί αντικρούαν πολλά. Θυμούμαι τα πλαίσια, δεν ξέρω. Αλλά έπιασαν. Δεν υπήρχε κανένα νομοσχέδιο που είπε ότι περνούν αρκετά νομοσχέδια. 14-15 μετά είναι η κυρία. Μετά από. Απλά να βοηθήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Προχτέ στη Λακατάμια ήταν χαρακτηριστικό ότι όταν έκανε δηλώσει ο αδερφό τη κοπέλα που έκανε το σπίτι. Σε κάποια φάση ο άνθρωπος ανάφερε τη λέξη αρχιεπίσκοπο. Και αμέσως τα πρωτοπαλίκαρα που ήταν για μένα, είδε τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσαν και ενοχληθήκανε, εθιχτήκαν τα μωρά. Λοιπόν, είναι εύκολο στο να καταλάβεις και τις προθέσεις και τον τρόπο. Επομένως, ξέρουμε ότι θα αξιοποιούνται πλούς. Και είναι η πρώτη φορά. Και πρώτη φορά δεν το αφιβάλλω. Απλά σκεφτούμε αν υπήρχε. Κατά πόσον. Ξέρουμε γιατί το κάνουν. Απλά αν υπάρχει τρόπο. Ένα εύκολο τρόπο να το δείξει στην κοινωνία, α πούμε. Για αυτό που παροδίζει. Εμεί πάντοτε επιμένουμε και λέμε ότι εμεί προστατεύουμε την πρώτη κατοικία ανεξαρτήτω τη εγωίδα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα Σύρο ή ένα Τουρκοκύπριο ο οποίο κινδυνεύει το σπίτι του, εμεί συναγωνιστούμε με κάθε μέσο για να το προστατεύσουμε. Εσεί, σαν Ελλάδα, μπορείτε να το κάνετε το πράγμα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, τότε που γίνηκε η διαδικασία στη μεσό τη κοπέλα που ήταν από την Ρουμανία, προ το τέλο ήρθε. Και ήρθαν με πρόθεση να δώσουν τρόφιμα. Όταν μάθαμε ότι ήμουν η Ρουμανία. Κόψα μου. Κόψα μου. Δεν υπήρχε. Τι φωτογραφίε ευκάλαν τι προ τα έξω μα. Ναι, ναι. Είναι ότι από τούτο και στο εξή. Θα το ξέρουμε μέσα από εδώ. Σίγουρα. Πώ το παρέχουμε το πράγμα, μόνο με τη μαζικό έτσι. Διότι, άμα πάνε 20 για μένα, να σημαίνει 10. Εντάξει, δεν θα δούμε το μάχη, αλλά ένα φιούλο το. Έκανε και ήταν 80% να γέρει την ηλικία μα. Και δύο πρόβλημα τέλο πάντων πια. Μάλιστα. Μπορούμε και εγώ να τα μας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Α, εσύ τώρα. Το πάλι για να καταλάβω την τάση. Βλέπετε μια τάση, δηλαδή ότι αυτό θα διοκτωθεί. Είπαμε ότι οι τράπεζες είναι πιο επιθετικές και έχουν λιγότερες αμοιβές και. Αν μπουν οι ιδιώτες μέσα στο παιχνίδι και αρχίζουν σε κλήσει, αυτό που βάλατε ότι ο Χωριανός δεν θα πάρει του Χωριανού του, θα είναι ψηλά γράμματα. Δηλαδή, γιατί εντάξει, είναι σαφές ότι θα έχουν κρατήσει το τέλος του κέρδους πολλά. Σαν τάση, δηλαδή, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις από αυτές τις 36.000 δηλαδή, που είναι άμεσα, θα δούμε πολλά τέτοια στο μέλλον. Εντάξει, φανήκαμε και λίγο τυχεροί, που την άποψη είναι ότι μεσολαβήσαν σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι ήταν λίγες οι εκκλήσεις της πρώτης κατοικίας για να υπάρχει το αντίκτυπο. Υπάρχουν όμως δύο ανησυχητικά σημεία. Το πρώτο ανησυχητικό σημείο είναι ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνήθως να είναι ψηλά. Το 2014 ήταν 27 δισεκατομμύρια, σήμερα είναι 24-25. Δηλαδή τίποτε δεν έγινε ουσιαστικά. Και κατέβηκε η Τρόικα με την απέτηση να επιβάλλει τρόπους που ώστε να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τούτο είναι ένα σημείο, ένα καμπανάκι κινδύνου για μας. Τούτο είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι κάθε τράπεζα πλέον, αυτές που έχουν απομείνει μετά την ληστεία, η Ελληνική Τράπεζα Συνεργατικός και η Τράπεζα Κύπρου, φέρνουν μαζί τους επενδυτικές εταιρείες ή εταιρείες που τις βαφτίζουν τώρα συμβουλευτικές, όπως την Αλταμίρα στο συνεργατισμό, οι οποίες παίρνουν και προμήθεια για κάθε επιτυχή, κλείσιμο τη κάθε υπόθεση. Άρα, ακόμα δεύτερο παράγει που παίζει ότι επίγεται μια μεγάλη περίοδο στην οποία να ζήσουμε, να βιώσουμε εκποίησεις. Άρα, αυτά τα δύο ήταν ησυχητικά και να μας ανοίγουν. Μακάρα μην γίνει, έτσι λέγω. Εμείς δεν είμαστε ταμεία να το εμποδίσουμε. Αλλά υπάρχουν οι ανησυχίες, πάντοτε υπάρχουν ανησυχίες. Απλά είχε, νομίζω είναι η Μάγια που το είπε, για τον, όχι, ο κύριος Δημήτρης, αλλά για τον νόμο που προσπαθεί να προωθήσετε για τις 350.000, ο οποίος κηρύχθηκε αντισυνταγματικός. Απλά είμαι νομικός, προσπαθώ να καταλάβω γιατί και να μου σκέφτομαι ότι αν είναι επειδή θεωρείται ότι είναι ρατσιστικός, ότι είναι διάκριση, δεν ξέρω για αυτόν τον λόγο. Το δικαστήριο ακολουθεί τους κανόνες του αστικού δικαίου. Ναι. Αστική δημοκρατία, αστικό σύστημα οικονομικών, φαντάζομαι και νόμιμα είναι αστική. Γι' αυτό που λέγεται. Ναι, το ανώτατο δικαστήριο. Φυσικά, είναι θέσφατο η αποφάση. Συγγνώμη. Το σύνταγμα, βάσει συντάγματος δεν πήγε. Ναι, για ένα μοναστικό δίκαιο, να μου λέει. Ναι, εντάξει, να μου λέει. Είναι θέσφατο. Οι αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου βασίζονται στην κρίση πολλές φορές στον ανώτατο δικαστό. Καμιά φορά μπορεί πιο ανώτατα δικαστήρια να βγάλουν πιο διαφορετικές αποφάσεις, γιατί δεν ήταν υπόθεση. Το δικό μας το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε, και εγώ νομίζω ότι έχει και λάθος, αλλά ήταν και μια συμπαιγνία, ότι το δικαίωμα να μπορείς να έρθεις σε σύμβαση με την τράπεζα, να υπογράψεις ένα έγγραφο που εγώ, ο Δημήτρης ο Δημητρίου, χρωστώ 100.000 στην τράπεζα, και η τράπεζα δικαιούται να ζητήσει τα λεφτά και δώσει μου εντός του ταυρό, πιο ιερό που το δικαίωμα του ανθρώπου να έχει στέχη. Έτσι αποφάσισε το δικαστήριο. Για το δικαστήριο έθεσε το καθαρά ότι το κοινωνικό δικαίωμα είναι σε δεύτερη μοίρα από το ατομικό το αστικό δικαίωμα. Να συμπληρώσω κάτι. Απλά το σκεπτικό ήταν ότι το δικαίωμα του ελευθερού συμβάλλεστε καταπατείται με τις προσθήκες που βάλαμε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Το γεγονός ότι το δικαίωμα του, μάλλον το δικαίωμα του ελευθερού συμβάλλεστε καταπατείται από τις ίδιες τράπεζες που έχουν τα σπρώτα θέση, δεν ενώπησε κανένα. Και μετά στο Σύνταγμα υπάρχει και το θέμα του δικαιώματος της κατοικίας και του δικαιώματος της αξιοπρεπούς κατοικίας. Το οποίο πέρασε στη δεύτερη μία. Και μίξαμε ένα μόνο το δικαστήριο. Είναι τα τζάκια της Λευκοσίας, τους γιους τους, τους πιουγραφόρες τους και πάει λέγοντας ιστορία. Μια άλλη πρόνοια του της νομοθεσίας, της αφαιρεγκαιότητας, την οποία να το πω να προσθέτω στην Μάγια, είναι ότι οποιοδήποτε σχέδιο αναδιάθρωσης ή σχέδιο αφαιρεγκαιότητας από τον βάθο του Συμβούλου Αφαιρεγκαιότητας, να πρέπει να αφήνει τις τράπεζες στην ίδια ή καλύτερη θέση από ό,τι θα ήταν αν εκποιούσαν την περιουσία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νόμος είναι καθαρά υπέρ των τραπεζών. Δηλαδή, σε κάθε σχέδιο οι τράπεζες πρέπει να αφήνονται, να διατηρούνται σε καλύτερη θέση από ό,τι θα ήταν αν μπορούσε να εκποιήσει την περιουσία. Τούτο το πράγμα που είναι ο τάφος του, το πνεύμα του Αγίου Νεύρου, που δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις και πολλά, είναι ακριβώς η πρόθεση του νομοθέτη να προστατεύσει πρώτα την τράπεζα και μετά τον δανειολήπτη. Αυτό είναι πολλά τρομακτικό. Με καθαρό όχι μόνο στο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας, ακόμα και στον κώδικα συμπεριφοράς των τραπεζών. Είναι ξεκάθαρο. Γράφει ότι η προτεραιότητα είναι η ικανότητα να κάνεις σέρβις στο δάνειο σου. Δηλαδή να μπορείς να εξυπηρετείς το δάνειο σου. Τρίτο, και όπου υπάρχει κάποια πρόνοια για προστασία, υπάρχει και σε αντίκρουση κάποιο δικαίωμα της τράπεζας. Ακόμα και μέσα από την πρακτική του Συμβουλή Αφαιρεγκαιότητας έχει την διακριτική ευχέρεια ουσιαστικά ο Συμβούλος Αφαιρεγκαιότητας να πει ότι μπορεί να μην πρέπει τέτοιος άνθρωπος να μείνει στη σπίτι του για να μέσα σε έναν προσωπικό σχέδιο αποπληρώμηση. Μπορεί να πρέπει να φύγει από σπίτι του ουσιαστικά και να νοικιάζει. Μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το σχέδιο έτσι. Επίσης ζητήσαμε από το χαρούλι μας και τα 2 δισεκατομμύρια που μείναν μαξιλάρι και τα χρειαστήκαμε τελικά από το Τρόικα να μας δώσει ένα μέρος να κάνουμε τον φορέα ανάκτησης μια εξυπηρετούμενη δανεία. Και φυσικά ο Χάρης ήταν σε καμία περίπτωση ότι έχουμε στην Ουδουλά και είπαμε να ρωτήσουμε και τον Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτυχε να έρθει ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, το ESM, η Ευρωπαϊκή Σταθερότητα. Και είπαμε, μπορεί να μας δώσεις κάτι της για να κάνουμε τον φορέα, να ξυπηρετήσουμε τον κόσμο για να μην χάσει το σπίτι του. η σύμβαση, εννοούσε το μνημόνιο του τότε, είναι σαφής. Τα χρήματα που διατίθενται από τον ESM μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, για την αποπληρωμή του χρέους και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μας κόφτει την μπακύρα, αν θα να πεθάνετε, αν θα μείνετε άστεγοι ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς έχουμε τα λεφτά για να ανακεφαλαιωθούν οι τράπεζες και να πιάνουμε τα ρεάλια μας πίσω. Τούτη ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επίσημης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκκλείσαμε. Από κάτι τελευταίο υπάρχει και η άλλη διάσταση. Τρόποι προστασίας πρώτης κατοικίας, επαγγελματική στέγη και αγροτεμάχια. Οι αγροτεμάχοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Τα αγροτεμάχια για βιοπορισμόν εννοεί. Ένας τρόπος ενοχωρίας του Δημήτρου υπάρχουν άπειροι τρόποι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και ο λόγος είναι πασιφανής. Θέλουν να ματσακίζουν τα εργαζόμενα, να μην ξανασηκώσουν ποτέ κέντε, να μας κάνουν ό,τι θέλουν, να μιλήσουμε μέσα στις φαβέντες που να δημιουργηθούν, να παίρνουμε το λεωφορείο στη δουλειά, ούτε γιατροί, για το φαρμακευτική περίπτωση να έχουμε, ούτε μόρφωση στα λευκιά μας, ούτε τίποτε. Να γίνουμε δηλαδή ένας στρατός, ρομπότ, να δεν γίνουν ιστορία. Είναι ιδιωτικό το θέμα τους, είναι η οφειλελεύθερη ιδεολογία. Προσπαθούν να βάλουν με νύχια και με δόντια. Και ένας ακόμα λόγος που πρέπει να αντιδράσουμε όσο πιο πολύ να μπορούν. Όσο πιο μαζικά μπορούν. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε, Μαρία, να προσθέσεις κάτι σε αυτό που άκουσες ή που... Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να λεφθούν. Νομίζω με ένα τελευταίο σχόλιο κλείσε η μονά σου. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι 18 φορές ως τώρα, δεν έχω την τελευταία φορά. Το βασικό κλειδί μιας κινηματικής δράσης για να έχει επιτυχία είναι η μαζικοποίηση. Ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους ανθρώπους. Αν το πετύχουμε αυτό το πράγμα, επιτύχαμε το 90% των στόχων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά πριν να κλείσουμε, να πω ότι την Τετάρτη είναι να δείξουμε δαμέ ένα ντοκιμαντέρ που για το κίνημα κατά της πίστης στην Βαρκελόνη. Για να πιένει με το θύμα, οπότε όσοι είναι ευκοσία να κοπιάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστούμε για την ευκαιρία μου να σας δώσω.